och välkomna till Retresan. Det här programmet då vi blickar tillbaka med glimrande ögon och gång på gång visar och bevisar och påvisar att allting var bättre förr. Jag heter Anders, med mig har jag också Samson Wiklund. Aloha. Aloha. Hur står det till? Det är bara fint. Jag har nyss kommit hem från en så kallad gameröl. Det är fint. Ja, det är riktigt fint. Vilket också innebär att det är lite ombytta roller från förra veckan. Jag har då fått i mig några järn och du är spiknykter. Ja, just det. Det var rätt så surrealistiskt att lyssna på förra veckans avsnitt sen. Och här och nu vill jag också be om ursäkt för hur jävla fjantig man blir på slutet när man dricker. För jag hatar folk som sitter och säger, åh gud vad full jag är. Och jag fick sitta och lyssna på mig själv säga de orden ett flertal gånger. Som att det är ballt att jag är full när jag druckit sprit. Jag vet inte, det känns som att det var lite av en retresa också. Det var väl 14 år sedan ungefär som att det var coolt. Precis. Så jag ber om ursäkt för det. Men, ett litet inflik, Anders. Någonting jag har gått och grämt med folk. Det blir ju sådär. Nej, det jag skulle säga det var ju att vi var ju rätt lugnt i början av avsnittet. Men ju längre vi satt där, alltså, jag vet inte, avsnittet klockar väl in på 2,5 timme någonstans, va? Lite mindre, 2,25 kanske. Ja, vet noga. Men någonstans där efter första timmen började man höra att det har kanske slunkit ner lite för mycket. Men fuck it, det var kul. Apropå det här med att dricka i sin ungdom, jag kommer ihåg en period när folk spelade fulla, minns du det? Mm. Ja, kolla på Jenny var full. Nej, hon spelar bara. Det känns väldigt långt bort. Det gör det. Har du spelat full någon gång? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag har det. Men jag kan inte komma på ett specifikt tillfälle. Men det känns som någonting. Den osäkra Anders gjorde mycket dumt skit alltså. Det gjorde jag också. Men jag tror jag aldrig tyckte att det är coolt att vara full. Så jag tror liksom inte det fanns något. Det fanns ingenting att vinna på att verka vara full. Ja, det var väl att vara en gäng då kanske. Ja, men det var ju inte hur vi försökte. Så det var väl ingen idé för mig, tror jag. Jag inbillar mig det. Men jag var väl aldrig det heller egentligen. Ett hårt liv att vara nörd, helt enkelt. Ja, fy fan vad synd det är med oss. Men vi har ju några såna här personer som sitter och tycker att vi är rätt bra varje vecka. Ska vi lyssna vad de har att säga istället? Det låter som en bra idé. Via våran e-post kramkalas@retroresan.se har Mattias Silvsten skickat in i den hälsning. Mm. Han vill dela med sig om historien om hur han hittade, ja, som han uttrycker det, eran underbara podcast. Ja, tack för orden, och jag är väldigt spänd på att höra hur han hittade oss. Han säger som så: jag snubblade över den för 3 veckor sedan när jag googlade efter podcasts om Final Fantasy. Jag skulle precis börja skriva på ett brädspel baserat på just Final Fantasy-spelen och ville ha lite inspiration. Laddade ner era 3 specialavsnitt och reserverade lördagen för sagan om FF7. Jag blev förtjust i er show och klämde in sagorna om FF4 och FF6 veckan därpå. Jag har sedan dess gått tillbaka och lyssnat igenom alla era gamla avsnitt från början och lyssnar just nu i skrivande stund på nummer 49. Oj, 49, det är... Oj, vart är han då någonstans? Slut av säsong 1, va? Minns inte riktigt, men jag ska vara helt ärlig, vi är på 70-någonting nu, tror jag. Ja, kanske till och med har kommit förbi sommaren där. Lite mer än halvväg sen i alla fall. jag tycker det, nu menar jag inte i någon negativ aspekt, jag tycker det är så roligt bara när folk kallar det här för en show. Jag vet även Tobias fru blir det. Har ju också gjort det vid ett par tillfällen. Tobias Belén? Ja, precis. Var det hemma hos han eller även om hon var här och här hemma. Så alltså, pratar vi liksom jag och Tobias internt. Och så bara, pratar ni om din show eller? Det lät konstigt. Anders, show och dansman. Precis. Det kändes som att jag skulle liksom börja steppa där och då. Jag tänkte på en sak för någon dag sedan. Mm. Det här med att vi gör den här podcasten. Alltså, ja, förutsatt att du och jag kände varandra på den nivån som vi gör idag, så skulle ju säkert du och jag ringa varandra och snacka om ungefär sånt här någon gång i veckan. Ja, det känns det som. Jag vill faktiskt bara spontant säga tack så mycket till alla som lyssnar på oss. För att det känns ju så mycket mer givande när man vet att det inte bara är du och jag som tar del av de här diskussionerna, utan det finns en massa folk där ute som faktiskt gör det till något mer än bara en konversation mellan oss. Ja, precis. Jag satt och tänkte på det här, så här, gud, tänk, kanske man sitter i en ekokammare, bara du och jag och pratar. Vad trist det skulle vara. Ja, men vi kommer ju fortsätta i den här podcasten. Jag har några lyssnare ändå, så det kommer någonstans sluta där ändå. Vi fortsätter trycka ut avsnitt varenda jävla vecka. Ja, sitter på åldern och säger, vad har du? Nu har du dålig täckning igen, så nu får du starta om Skype. Jag sitter ju bredvid dig. Und so weiter. Mattias, Final Fantasy 7-brädspel pratar han om. Ja, det tycker jag låter jättespännande. Vad är det för någonting, Mattias? Ja, precis. Vad säger man? Inform us, eller någonting sånt där. Keep us updated. Upplys oss. Ja, varför ska jag prata engelska för? Jag förstår inte det heller. Crime scene investigation. Du tog i lite hårt där. Mattias tackar så hur som helst hjärtligt för timmar med underhållning och hoppas på många till i framtiden. Det hoppas vi också, Mattias. Tack för ditt fina mejl. Ja. En annan Mattias, fast den här gången Mattias Svensson, skriver via Facebook. Mm-hmm. Har långsamt tuggat mig igenom ett gäng avsnitt av Retoresa nu i år och är väldigt imponerad. Mycket underhållande. Tack, tack. Mm, tack, tack. Precis en sån spelpodcast som jag varit ute efter utan att ens visste om det. Det ser man. Mm. Spread the word. Ja, go there. Go forth and prosper. Vad säger man? Fast det känns som att ju fler personer som vi ber ska introducera folk för podcast, så får vi typ 2 nya fans och Radio Gamer på 10. Ja, det är det. Så det, min plan backfires. Vi ska ju bli största i min plan. Jag tänker inte ge mig först dess. Ja, det är rätt. Jag tror att vi kanske måste sluta vara så nischade på det här nördiga retroområdet. Ja, det är det som håller oss tillbaka. Men det är kanske också därför vi har så lojala och suveräna fans. Ja, det känns lite som att det är ju vår nisch. Alltså, visst, vi hade kunnat gjort så här, veckans nyheter och vad vi har spelat, men hur jävla givande skulle det vara för oss och för vår publik? Nej, då får vi radio, eller radio. Nu har vi radiospeltors som kan gästa lite då och då. Ja, det funkar väl alldeles. Ja, apropå radiospeltors, det var länge sedan jag hörde Andreas skriva någonting till mig. Jag undrar om han är super mig på riktigt. Jag sa, vad ska han super dig för? Ljungström? Ja, vad har du gjort? För like-kriget, det är väl min idé. Någonstans. Det är inte bra att vi har slutat klippa bort grejer ibland. Vissa idéer är inte optimala. Andreas Ljungström, farbror Atlas, om du lyssnar, skriv en rad och säg att allting är okej, så vet jag. Du kan ju också säga förlåt. Nej, du kan säga förlåt. Nej. Då säger jag förlåt och dina vägnar. Mattias Svensson, som är den som skriver till oss. Han är ny alltså. Ja, han är ny. Jag misstänker att det är en kille, en kursare till mig faktiskt, från när jag pluggade interaktionsdesign. Okej. Eller jag tror nog att det är, alltså, jag vet inte. Mattias Svensson är ett sånt väldigt så här vanligt namn på något vis. Men jag ska ta och kolla lite närmare på hans profil. Det här kommer kännas skitjobbigt ifall det är den Mattias Svensson. Jag bara, jag tror jag kör den där killen. Jag bara, vi gick i samma klass i 3 år. Och samtidigt, Mattias Svensson kan vara rätt många personer. Mm. Jag vet att jag kände några till också. Okej, så du har oddsen på din sida, det där försöker jag säga. Det är någon Mattias Svensson, men jag tror att det är Mattias Svensson som jag pluggade med. Okay. Hur som helst, han berättade att han är fortfarande långt efter, men börjar känna att han kanske ska hoppa fram till de nyare avsnitten för att kunna spela samtidigt som vi gör. Thomas Jönsson från Luleå. En dryg jävel på Skype som lyssnar på oss. Nej, men han har ju backtrackat hela. Han körde ju ett löp. Alltså, han körde äldsta avsnittet till nyaste avsnittet back to back, så att säga. Men vi har snackat lite. Jag tror det var han jag snackade, men det kan vara fel där jag säger nu. Men Mattias Svensson, din gamla kursare. Precis. Skitsamma. Han gav jag till förslag då i alla fall att man kan ta det nyaste avsnittet och lyssna på det medans man väntar till nästa vecka, så kan man backtracka ett par avsnitt. Ah, det är en smart idé. Så att man skiftar, men det kan ju bli lite rörigt då. Ja. Framförallt när vi har en förmåga att prata om allt och ingenting också. Så bara, minns du det här jag pratade om förra veckan? Och så är det typ 2 år vi pratar. Nej. Det blir en sörja, men det är en idé. Han får göra hur han vill. Det är jättekul att han lyssnar på oss, tycker jag. Han vill också ta upp att i ett avsnitt som han lyssnade på ganska nyligen så hyllade du, och då menade mig, Raptor, den gamla bland de gamla PC-spelen, och det gjorde mig väldigt glad. Kul att fler känner till den klassiken. Det tycker jag också. Det är ett jätteroligt spel. Mm-hmm. Borde du spela? Ja, det är mycket jag borde spela. På våran sajt retroresan.se så har Robin skriven: det var ett trevligt avsnitt. Det var en trevlig kommentar. Tack Robin. Jag har aldrig spelat detta spel, och det är alltså då Broken Sword, men blev klart sugen. Mm. Jag var ganska excited i början när ni skulle läsa upp bosssäcken, och så kom inte mitt inlägg med som jag gjorde på Anders prologavsnitt. Det var tråkigt, men jag antar att man inte kan få plats bland alla lyssnare. Nej, det är väl dels det. Vi har ju försökt filtrera bort den bosssäcken lite, för att vi dels med gott samvete ska kunna sväva ut lite utan att vi gör 2 timmar bosssäck och en halvtimme spel. Dock så är det ju också att vi är lite klumpiga då. Ja, gud ja. Så om ni inte tas med, så är det inte alltid för att ni har skrivit en tråkig kommentar. Liksom. Det är väl aldrig någon som har skrivit en tråkig kommentar till oss. Nej, utan det är lite på en höft postsäcken. Kan inte komma någon att skriva en tråkig kommentar? Apropå det. Ja. Sluta vara så jävla duktig hela tiden. Du har 2 uppdrag. Farbror Atlas kan göra det också när han ändå är igång. Kliva in och vara lite tråkig. Jag tror inte han kan det. Tänk om man inte lyssnar på oss nu, vad pinsamt det blir. Ja, du och jag bara, sitter jag i vår ekokammare och har inga lyssnare och bara säger: vad kör du? Trash skriver: förresten, apropå röstlägen, en stund efter när Samson imiterade Pipit, alltså när vi läste upp Gippans kommentar förra veckan. när du var smurfar och hormoner och allt vad det heter. När det var Gippa. Så låter som min mamma fortfarande. Ja. Hur som helst, Trash säger då: då hände något med filen i min mobil. Jag tror att det var något fel med överföringen. Så helt plötsligt så lät ni skitmörka i rösterna. Tänk Michael Clark Duncan i Green Mile. Det var hysteriskt roligt. Hur låter det? Ja, jag tycker jag låter rätt mörkt ändå. När jag klipper min del i retroresan så har jag en slider så att jag kan öka på volymen, så jag fortfarande kan lyssna efter misstag och liksom, det här borde jag klippa. Men jag kan även sänka ner, vilket jag gjort ett par gånger. Du menar hastigheten, inte volymen? Ja, fast jag kan också höja hastigheten och ha samma röstläge. Ja, men då ändrar du bara hastigheten, inte pitchen. Nej, precis, men det, jag kan ändra allt så att säga. Okay. Ja, åt alla håll. Min röst behöver inte bli lägre. Det är väl ungefär dit jag vill komma. Jag tror inte det heller faktiskt. Jag tror, eller jag har väl inbillat mig att om jag höjer min röst typ 2 snäpp, om det går på 102 som det står, då låter jag som min kusin. Ja, det var ju jättekul att veta. Hur låter din kusin? Som jag på 102. Hur låter ungefär du på 102? Kan du ge mig ett exempel? Nej, jag kan inte det. Det är skitsvårt. Jag är sämst på att imitera också. Men Birran, han har kommenterat ett par gånger för. Han lyssnar, tror jag, fortfarande. Fast han typ kommenterar aldrig. Men det låter som han. Det är surrealistiskt och jävligt off-topic. Tycker vi kan hälsa Birran. Hur blir det nästa gång du lyssnar på det här? Dra upp hastigheten till 102 och så får du höra dig själv helt enkelt. Eller så spelar du in din röst. Det vore kul. Kan inte fler lyssnare spela in ljudkommentarer? Ja, vi har ju fått några sådana. Ja, men det har ju liksom inte varit riktat till något program eller någonting sånt, utan det var mer så här props till er. Och så har vi slängt upp det på sajten. Du menar video? Ja, dels det, men så det var ju glasvatten gjorde det också. Ja, men El Kebab och hans son hade ju skickat in också när de snackade om Guns N' Roses. Anledningen till att jag glömmer bort det här, det är rätt så pinsamt faktiskt. Men det är att vi hör ju inte det när vi spelar in det. Nej. Kan jag också poängtera här att det är jag som är den som har druckit öl ikväll. Ja, precis. Jag bara korkade den då. Jag går vidare på kommentarerna. Lefyrio skriver: allt som har CSI i namnet är bara så hemskt och jag mår lite illa nu när Anders har nämnt det så många gånger. Mm. Det var min tanke att få Lefyrio som mår illa faktiskt. Jag lyckades de andra ord. Han fortsätter med: jag får bara enhance i huvudet av det. Sen mår jag dåligt av hur de bajsar på oss nördar. Han har skrivit mördar, men jag antar att det var nördar. Genom att säga åt oss vad vi ska göra. Alla interfacer kodade i Adobe Flash, men de säger att de är kodade i Visual Basic, som kräver att man skriver långa kommandon på tangentbordet, och till slut hur de behandlar datorerna som en svart låda som kan göra en massa saker. Vad pratar han om? Har du sett CSI, framförallt New York? Ja, okej, nej. Så fort det är en dator med, så är det så här, typ en låg pixelbild, de bara, could you enhance that? Så bara, plötsligt så är det högre upplösning, så här, go into his back pocket, go deeper, go deeper. You see that receipt? Men alltså, det var 320 gånger 240. Fan, det här, så här fungerar det inte. Så jag är med i Lufyrus. Jag kan dock se igenom. Alltså, här kommer vi återigen tillbaka till ett uttryck jag använt många gånger. Suspension of disbelief. Som är i princip den överenskommelsen som du gör med det du upplever om att så här, jag vet att det här inte är så. Men jag köper det för sakens skull nu liksom. Jag hade en diskussion om en sån där grej. Big Bang Theory, följer det där hyfsat mycket. Ja, det var lite slag under bältet där. För men du vet, när det är webcam-chat i en sitcom så är det aldrig liksom som det är på riktigt, utan det är som att personen de chatte med finns inne i datorn, så tittar hon åt höger och ser om personen till höger. Okay. Till det kameran fångar upp. Och det körde de med Big Bang Theory. Och det känns som den serien som verkligen borde fatta att det inte funkar på det viset. Jag kommer inte ihåg någon sån scen. Det är en Rush som pratar med sina föräldrar, tror jag. Ah, just det. Så det var en väldigt stor besvikelse. Jag tänker också på att de aldrig någonsin är med i de här scenerna när man sitter såhär, hör du mig nu? Hallå? Hör du mig nu? Är nu stillbild? Alltså alla de här bitarna som liksom aldrig... Allting flyter på superbra. Ja, och i USA dessutom, där typ internetåtkomst i bredbandsformat i alla fall är snordyrt. Ja, dels där, och så är det väl typ där Sverige var för 10 år sedan. Ja, ungefär. Ja. Eller, det finns... 10 var väl åt 10 kanske. 10 var åt 10, och så är det väldigt olika beroende på vart i USA det är. Men tänk dig typ Nebraska. Ja. Nu vet inte jag ett skit om här infrastrukturen i Nebraska ser ut egentligen, men jag tänker mig. Jag har ju följt Smallville en gång i tiden. Vars har du? Nej, men Smallville, och du vet hon, Clark Kent då, blivande stålmannen. Han har ju sin wing girl där som heter Chloe. Hon har alltså världens bästa VLAN-mottagare. Hon får fan upptäckning överallt. Hon kan hacka allt också genom en vanlig dator utan externa program. Mm. Hon är lite som Julian Assange. Precis. Han lyckas få så här gigabit-uppkoppling på de här gratisnätverken i stan. Ja, men herregud. Han kan ju typ använda tändstickor och lite tuggummi. Alltså, han är ju internets MacGyver på något vis. Någonstans. Du vet att du och jag har ingen aning om hans liksom datorförmåga överhuvudtaget. Jag har sett honom på TV. Han har snygg frisyr. Det är typ det jag vet om honom. Oh, shit. Lefirius säger också: jag har lyssnat på Samson i P3 Spel och han verkar låta som något konstigt och inte som den Samson jag känner. Alldeles för mjukt ljud. Ja, han blir blivit mjuk i Samson. Det kan ju också faktiskt vara, alltså, utöver det faktum att jag nu har en så här billig skitmix eftersom jag inte har pengar och då var jag liksom i ett professionellt radiohus. Det ger ju en viss skillnad. Så är det också rätt, när jag sitter här så pratar jag med min kompis Anders. När jag pratar med mina kompisar så låter jag ungefär så här. Men när jag liksom har skrivit ett manus som jag framför i lite så här föreläsarform, vilket är vad jag gör i Petrus Spel, då blir det en helt annan sak. Alltså, det är mer som en föreläsning än en konversation. Och då har man en lite annorlunda röst. Mm. Kort förklarat. Men det är faktiskt fler som har reagerat på samma sak. Och jag tycker lite, ingen kritik mot någons kommentar, men jag skulle vilja höra lite mer om vad folk tycker om det, och inte bara du låter inte som i Retroresan. För det visste jag redan. Ja, jag tyckte det var jätteduktigt Samson. Jag lyssnade inte live tyvärr, för jag var och kollade på lägenhet då. Det är väldigt mycket musik när man lyssnar live. Det är så här, prata i 2 minuter och sen är det musik. Jag vet. Det roliga var att den lägenheten, nu måste jag få ta den här storyn också. Nu har jag ändå OT-at så jävla mycket, så när jag är förbi vad vi satt var ribban. Den lägenheten var jag kollade på vid någonstans vid 2 där. Då hade jag typ nyss vaknat. Gick upp och så satte mig vid datorn och kollade igenom lite sånt där shit. Och sen kollade lägenheten och så bara såg jag den där. Just det, när skulle jag gå och kolla på den? När var det tid jag skulle gå och kolla på den? Och så bara, ha, det är nu. Visningen är slut om 5 minuter. Men jag klär på mig och så springer jag iväg och kollar på den. Vi är på med brallorna och köper en deo på vägen. Ja, men nästan lite så. Jag tror jag skippade deon till och med. Jag vet, men fuck it. Hur som helst, Emily stannar hemma, hon är för trött. Jag springer iväg dit, kommer precis dit innan visningskillen ska liksom stänga. Men jag får gå in och kika och liksom kolla hur det är och så. Och så frågar jag många som har varit där, och det är inte alls många. I förrgår så skrev vi på kontraktet för den lägenheten. Så ja, surrealistisk grej. Får gratulera då. Det blir ju lite som det blev med den lägenheten ni bor i nu i andra hand. Ja, precis. Det vart ju... värsta tänkbara scenario. Alltså vi har inte blivit lurad eller blåst eller någonting sånt. Men vi hade ju förhoppats på att vara kvar här, antingen när man köper lägenheten eller få hyra ett år till då. Men nu äger vi vår egen lya så att säga. Det känns jävligt bra. Och på något sätt så förknippar jag det där med dig. För att alldeles efter jag hade varit och kollat på den här lägenheten så åkte jag och köpte pizza. För det var Emily och jag var lite bakfull den dagen. Och då var det Petri Spel på radion. Du var, fast jag lyssnade på dig efterhand. Men, ja. Det är okej. Ja. Jag var på en pizzeria förresten som vi ska käka på när du kommer upp. Det ska vi se till att bli av. Alltså, det ska vi se till att få till. Inte så jättelångt ifrån nu, hoppas jag. Nej, precis. Vi hade en plan, men den sket sig. Mitt fel. Vi kom på att det var påsk då också. Ja, just det. Fan, det var någonting mer jag skulle säga. Men skit i det. Ska vi ta den sista kommentaren så kan vi stänga den här saken för idag. Det är Ossi88 som säger: Anders sagostund var mycket bra till skillnad från förra gången. Känns dock som att han inte kommit någon vart. Jag väntar utanför The Mortuary. Det känner ju jag också, att det inte kommer någon vart. Det är liksom den känslan jag har med mig från det här spelet. Och det är ju för att det är mycket, mycket text att läsa och jag har inte tid att spela mycket mer än 3-4 timmar per vecka. Så, och den här veckan känns det som att det kommer bli ännu kortare. Jag vet faktiskt inte. Anteckningarna jag har i alla fall är mindre, men jag kanske kan prata mer runt det. Hur som helst har jag inte kommit så mycket längre, för jag har liksom engagerat mig rätt mycket i sidequests och sånt. Men det är kul att du vill följa med oss. Förhoppningsvis tar den här resan fart också lite längre fram. Men som sagt, jag har begränsat med tid, så att det får bli så kort som det blir. Jag kan inte göra så mycket mer. Med det så stänger vi postsäcken för denna gång och beger oss in i en helt ny värld. Och jag har sett ett land och en främmande plats och kameler i karavan. Och där öga för öga och tand för en tand var den lag som man var van. Där kom vindar från öst, man såg solen i väst, medan timglaset sand rann bort. Ta en matta och sen flyger du in i den orientaliska natten igen. Arabiska natt och arabiska dag, där hettan är het, skorna så vitt jag vet, varken stark eller svag. Arabiska natt, månen lyser som att. Se upp med vad du gör, du bör tänka dig för en främmande natt. Veckans spel då, det är ju faktiskt två till antal. Vi har ju lite av en, vad det är tänkt i alla fall, en återkommande serie som är premiär här nu. Vi kallar det för SNES vs. Mega Drive, och det är väl Versus-serie vi har tänkt göra då. Där vi nu, till den här veckan då, så har vi spelat Aladdin både till Super Nintendo och till Mega Drive. Mega Drive-versionen av det här spelet, det är utvecklat av Virgin Interactive, utgivet av samma gäng och gavs ut i Europa november 1993. Jag vet inte, när kom Aladdin-filmen ut? Ja, det var vinter 1993. Ja, precis. Det är rätt så tätt på det här. Super Nintendo-versionen, det utvecklades av Capcom, gavs ut av Capcom och kom den 21 november 1993. Sa jag exakt vilket datum på? För det skiljer sig typ 10 dagar. Du sa inte det, men du sa det nu. Ja. Alltså 11 november. Ja. Det som är viktigt att påpeka då, det är att det är två helt olika spel. Det är inte som att den ena är en portning av den andra som man gör nu för tiden, utan det är, de har ju samma karaktärer och personer och löst så att säga samma story, eftersom de båda två bygger löst på filmen. Men, jag tycker den bygger ganska hårt för filmen faktiskt, båda spelen. Ja, fast de tar ju sina friheter båda två. Ja. Hur som i alla fall, poängen är att det är två helt olika spel, och det är därför vi vill göra den här jämförelsen. Vi kommer inte att räkna frames och sånt där skit. Nej. Ja, jag ville bara ha det sagt. I slutändan så vill vi väl kunna säga en gång för alla att Super Nintendo är bättre än Mega Drive. Nej, du har ingen så här. jag går inte in med några förutfattade meningar. Nej. Absolut inte. Ska vi ta och sätta igång? Ja, alltså jag vill ju också prata lite om filmen. Ja, det är sant. Vi börjar med att så här mjukisbada lite i filmnostalgin. Jag tror att Aladdin kan vara den näst bästa Disney-filmen någonsin för min del. Jag tror den är där. Jag tror det är Lejonkungen, Aladdin och Djungelboken faktiskt. Alltså, Aladdin är ju en fantastiskt bra film på väldigt många sätt. Ja. Och en av de här få, det är dumt att säga att det är en modern Disney-film när den kom för väldigt många år sedan, men den känns som den kom i modern tid. Och det är inte så här Djungelboken som verkligen är gammal liksom. Nej, men Djungelboken man har ju fått sett liksom när den var gammal. Alltså när jag såg Djungelboken första gången så var ju den ändå rätt gammal. Aladdin, den såg jag på bio. Ja. Man kan säga så här, jag tror gränsen går vid du vet på Kalle Ankas jul. Ja. Så har de ju alltid, mot slutet så har de så här ett klipp från en kommande film. Ja. Och alla filmer som man har sett i det segmentet, de gills på något vis som så här nya Disney-filmer. Och jag minns ju Aladdin. Jag tror att det är den första jag liksom minns som så här den såg där. Ja. Vilken film var för? Nej, Skönhet och odjuret kom precis före, tror jag. Den är också jävligt bra. Ja, den är fin. Den är lite läskig. Ja. Och så ett jävla mysigt odjur. Ja, jag gillar ju Gaston. Jag tycker han är för jävla skön. Ja, jo, visst. Aladdin, filmen var det. Ja, precis. Det är liksom, filmen har ju alla de här kriterierna som en bra Disney-film ska ha. Och vi pratade om det off-air, Samson, att tillsammans med Lilla Sjöjungfrun så är det också en av de här filmerna där det faktiskt svenska röstskådespelarna i många fall överträffar de engelska. Mm. Ja, tycker jag i alla fall. Alltså Robin Williams som anden är klockren. Och Peter Jöback är liksom Peter Jöback. Men kollar man på hur låtarna översätts till Arabiska natt. Det låter ju som att det ska låta Arabiska natt. Ja, det är ju Monica Forsberg var det som översatte den. Och hon är ju en fantastiskt duktig översättare. Hon har även översatt fler Disney-filmer också. För jävla bra. Alltså det känns som att man verkligen får stämningen rätt. Nu blev ju tyvärr hennes översättning slaktad i DVD-släppet där de har censurerat den. Okej, okay. Det jag missar helt. Ja, men du vet, i originalversionen så sjunger man om, du vet, i islamsk lag, öga för öga, tand för tand, så att säga. Och då sjunger man där öga för öga, tand för en tand, var en lag som man var van. Och det tyckte någon att så här, nej, det där framställer då liksom muslimer på ett dåligt sätt. Så då har man skrivit om den biten till i ett landskap av sand bränner hettan ibland även för den som är van. Och det, ja, visst, det funkar ju väl också i och för sig. Men det känns som att det är en så här mysig del som verkligen berättar. Det är ju ganska sargigt det här liksom. Det är ganska brutalt och barbariskt. Och det är liksom en del av spänningen med det, som när Jasmin tar äpplet och han liksom tar fram en kniv för han ska hugga av henne handen för hon stjäl ett äpple. Det är liksom, det är en ganska viktig ingrediens i den scenen. Man kanske inte tänker på den som barn, men den tillför väldigt mycket när man har vetskapen av att så här, just ja, det är det som snart kommer hända. Så Aladdin liksom inte bara så här räddar henne från en utskällning, utan han räddar hennes högerhand liksom. Precis. Det, ja. Jag kollade ju på filmen Aladdin också. Till den här inspelningen. Jag vet inte om det var endast för att vi skulle spela de här spelen, utan det var väl också för att snarare spelen påminner om att Aladdin, jävla vilken bra film det är. Och så kollade jag på den igen. Så fantastisk musik. Ja, fruktansvärt bra musik. Men jag tycker det är rätt intressant att Aladdin då, han är alltså en slummer, slumboy. I mångt och mycket. Ja, han är en skiva. Han måste sno för att överleva. Sen blir han en prins. Och så slutar det lyckligt när han har mat för resten av livet. Ja, precis, han har. Precis, det är liksom väldigt, väldigt centrerat. Vi har ju för sig också fått se att han är en ganska givmild människa när han delar med sig av brödet och så vidare. Ja, ja, visst. Och i Jafars återkomst så ser man ju också att han har blivit någon typ av Robin Hood där. Men det är ändå, det var många år mellan Jafars återkomst och Aladdin. Den är inte särskilt bra däremot. Nej, den är faktiskt inte det. Men de har jävligt balla hästar. Jafars klick där som kommer på hästarna. De är svarta och så har de vingar och så röda ögon. Det kan inte bli mycket ballare än så. Det är sant. Jag kommer tänka på en sak och detalj om filmen. Jag vet inte, det här kanske bara jag som har brytt mig om det här. Mm-hmm. Du vet när de ska gå in och hämta lampan så kommer det tigerhuvudet upp. Och så är det så här jättenedpitchat. Vem stör min slummer? Det sista han säger när Azim är där, du vet den här tjuven som är där första gången, så äter han ju upp honom. Och så säger då det här tigerhuvudet till Jafar att han ska liksom, att han bara släpper in den oslipade diamanten. Där är det något litet, jag vet inte om det är med flit eller inte, men i dubbningen där så hör man att han säger jada jada oslipade diamanten. Varför säger han oslipade två gånger? Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tror att det är en glitch alltså. Att man har missat helt enkelt. Ja. Ja, det är mycket möjligt. Det är överhuvudtaget lite svårt att höra vad det tigern säger faktiskt. Ja, jag skulle säga att det är en panter dock. Men det kanske är bara för att han är svart. Ja, han är ju blå om man ska vara så. Ja, men det är väl låt panter håller det också om man ska vara så. Han har ju det här alltså tigerhåret på sidan av ansiktena. Ansiktet. Det är alltså, ju Bagheera dock. Sånt ser man ju. Alltså det är ju inte Bagheera. Han har ju liksom en liten man liksom. Ja. Apropå sånt förresten. Så dels så finns det ju i filmen framförallt med anden liksom inräknat. Säg Sebastian med och ja, det finns jättemycket. Han har Musse Pigg i öron och så. Och framförallt i Mega Drive-versionen så finns ju även såna där referenser till andra Disney-grejer. Det tycker jag de har gjort jävligt bra, Virgin. Det finns en massa Hidden Mickeys och sånt. Ja, exakt. På tvättlinan på ökenbanan till exempel så hänger ju Musse Piggs ögon. Och jag tror även att Sebastian är med i spelet där. Alltså Sebastian, Sebastian är alltså krabban från Lilla Sjöjungfrun. Ja, exakt. Ja. Jag tror det. Nu blir jag osäker, men i alla fall Musse Pigg gör den här på tvättlinan. Det är foolproof. Okej, bra vet. Men vi ska ju inte prata om filmen i all evighet, utan vi ska ju gå in på spelen. Vi tänkte göra som så att vi tar spelen back to back så att säga. Vi pratar presentation Mega Drive, vi pratar presentation Super Nintendo, vi pratar gameplay Mega Drive, vi pratar gameplay Super Nintendo. Och kör så hela vägen. Är det det som är back to back? Nej, egentligen inte. Ja, det beror på hur man ser det. Skitsamma. Vi kryssar mellan spelen. Vi tänker prata om båda två samtidigt. Vi tar grafik på den ena, så grafik på den andra. Precis. I och med att Mega Drive-versionen då släpptes ungefär 10 dagar innan Super Nintendo-versionen, så börjar vi på Mega Drive-versionen och vi börjar med presentationen och grafiken. Samson, vad är ditt utlåtande? Mega Drive-versionen pratar vi nu. Ja. Jag tycker att det ser riktigt, riktigt bra ut. Alltså, färgerna känns väldigt så där in your face-iga, men det är ju begränsningen som gör det också, så att det bara är 64 i taget så att säga. Men jag tycker ändå om det. Så jag får lite man har liksom jobbat runt det här med att man har få färger genom att använda sig, som vi pratade om i Mayhem in Monsterland. Att man liksom utnyttjar schackbrädestekniken. Och det fick mig att tänka på Neo Geo, som hade mycket den Samurai Shodan-serien, vet jag, hade väldigt mycket sånt. Och det, jag menar, det är någonting med det som gör att det känns lite så här speciellt. Jag går igång på det på något vis. Det ser ut som en sketch på en sida som ska komma att bli en bildruta i en Disney-film. Många gånger, känner jag. Ja, kanske lite. Det ser lite ritat ut, så att säga. Ofta lite så här med inte dragit helt raka linjer och så. Det gillar jag. Jag tänkte verkligen inte på att jag spelade på ett Mega Drive när jag spelar det här spelet på ett Mega Drive, så att säga. För oftast brukar man kunna se maskinens skavanker oavsett vilken retrokonsol det sitter på. Och det har jag gnällt mycket på med Mega Drive. Det är dels det här begränsade färgvalen och framförallt ljudchippet. Och här tycker jag liksom att det här är ett av de snyggast presenterade Mega Drive-spelen någonsin. Ja, sen också inte bara i så att säga hur saker är uppritade, och det är ju fantastiska bakgrunder på nästan alla banor i alla fall. Djupa och liksom detaljrika som fan. Det känns så jävla mjukt allting. Allt från animationer till hur skärmen rör sig, till små effekter, som när jag och tappar fjädrarna. När man slår den. Det är liksom toksnyggt. Och innan var det i banan när den här jag vet inte vad det är, men den här smycket som man använder för att öppna Bagheera. Skaraben, exakt. Den liksom åker ihop. Det ser jättesnabbt ut. Det blinkar till och det är liksom riktigt effektfullt. Alltså även bara de här checkpoint-systemet med de här krukorna som ser ut som andens huvud. Hur de snurrar till liksom. Det märks ju att det är shiny, och gänget som senare gjorde Earthworm Jim, tycker jag. För det är också samma den här mjuka känslan i grafiken på allting. Och det här djupa tänket. Och ja, återigen så kommer vi alltid in på det här med parallax-scrollning. som jag tror att alla vid det här laget vet exakt vad det betyder. Det nyttjas ju flitigt och det gör sin rätt här verkligen. Alltså den fyller en enormt viktig funktion. Jag tycker även att man jobbar ganska bra med kontraster i det här spelet. Någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket på den här banan när man är i, så att säga, grottan och det är lava. Ja, just det. Ja. Just den här orangea färgen som finns på lavan i förhållande till den här lite mörkblåa stenen, eftersom den är mörk där nere. Det liksom blir en väldigt bra kontrast. Det känns behagligt att se på hela vägen. Det är aldrig något som så här sticker ut på det sättet som det kan göra i Streets of Rage till exempel. Precis. Där det liksom kan vara lite så att det skär sig lite, eller att det känns inte helt balanserat. Det tycker jag att Virgin har tänkt på hela vägen här på något vis. De har valt ut väldigt bra paletter till nästan varenda område. Ja, inte bara för att det ska passa bra ihop, för det passar ju även bra med tanke på vad det är för spel vi spelar. Det är liksom från en film. Och det är inte mycket i det här spelet som inte skulle kunna vara med i filmen, så att säga. Som inte redan är där då, givetvis. Men alltså, allt från fiende ser ju ut att vara, alltså, har man sett alla din filmer så känner man igen i stort sett varenda litet objekt i det här spelet också. Jag börjar som han den här fakiren som man ser råka svälja lite eld när alla din knuffar till honom. Han är ju med som en fiende som jonglerar med knivar. Man ser direkt att det är han. Ja. Och han har till och med den här lite, så här, han är ju lite näsan i vädret-aktig så där. Ja. Och han har ju den stilen här också. Liksom. Jag tycker att man har verkligen översatt det. Det gäller ju också, det mesta av humorn i filmen tycker jag att man har översatt väldigt bra. Alltså andens galna sätt och jag och lite så här gubbigt kuf. Jag tänker ju direkt på, vad heter den här komikern med otroligt jobbiga rösten. Du vet vad jag menar, va? Han som också gör A-Flack-ankan. Nej, det vet jag inte. En judisk stupkomiker som han var med i Beverly Hills Cop och spelade en jävligt skrikig kille bakom ett skrivbord. Ha. Han skriker alltid och han kisar hela tiden. Okej, okay, jag tror inte jag vet vad du menar tyvärr. Ja, ser du honom i en film och säger, ja, det är han du menar. Det stör mig jättemycket då att jag kom på vad han heter. Någon där ute vet säkert och kommer upplysa mig, så kommer jag känna mig lite dålig som inte kom på det. Men han i alla fall. Ja. Han så att säga, tolkning av Jago, som är lite den här småäckliga, lite så här ölmage och tjuvknepsstilen, den tycker jag liksom översätts väldigt bra på den här äckliga flygande papegojan som kommer in och stör liksom. Och bara det faktum att han faktiskt blir av med fjädrarna när man slår till honom, liksom, precis som i filmen, det känns, man har verkligen fångat känslan som filmen ger dig, även i spelet liksom, i hur miljön ser ut och beter sig. Precis. Sen alltså, rent tekniskt, små detaljer överallt hela tiden. Tänkte du någon gång på, eller du måste ju ha sett, de här som kastar svärd mot dig, de som lobbar, om du kastar ett äpple så att det träffar svärdet, att det delar sig. Ja, just ja. Det är liksom, det hade jag spelat, för jag har aldrig spelat Mega Drive-versionen tidigare, Super Nintendo-versionen har jag spelat flertal gånger, men hade jag spelat det här när jag var ung liksom, när det här var nytt, då hade jag liksom fortfarande inte tagit upp hakan från golvet, tror jag. För det är en effekt som får mig att liksom beskittas lite i mig fortfarande idag. Och det blir liksom ingen slowdown eller någonting sånt, utan allting bara flyter och det är blast processing kanske. Ja, kanske det. Jag har inte rätt ut vad det är än. Det är ingenting. Det är... Nej, jag vet, men spara det till ett save.tv-avsnitt. Ja, okej då. Ska vi byta plattform? Ja, eller så ska vi lyssna vad lyssnarna. Ja, just det. Det har vi några stycken också. Ja. Då ska vi se. Då är det lite olika som har varit med här på lite olika håll, så att säga. Vi börjar med Pib som har spelat båda versionerna. Och om Mega Drive säger han att det känns som ett stort steg ner på grafikskalan efter att ha spelat till SNES. Okej. Okay. Han tycker färgerna känns tråkiga och detaljerna lyser med sin frånvaro. Den direkta skillnaden jag kan se när jag spelar spelen back-to-back, det är att det känns lite mer högupplöst i Mega Drive-versionen. Alltså du ser tydligt, det är lite gryningare och lite pixligare på Super Nintendo, både för- och nackdelar för det givetvis. Men jag vet inte om jag riktigt håller med i vad han säger. Nej, alltså inte jag heller, men ska väl. Alltså, han nämner ju för sig att Aladdin är snyggt animerat och att liksom, grafiken är funktionell. Men jag tycker inte färgerna är tråkiga, och jag tycker inte det är ett jättekliv ner åt grafiken. Alltså det finns ju det som du nämner här då, alltså på SNES så har du en mycket kraftfullare interpolation, som det heter. Som alltså skapar de här lite mjukare kontrasterna, framförallt då i konturer och sånt. Det känns rundare. Ja, precis. Så det är samma effekt som när du tar någonting och zoomar in jättemycket på en Windows-dator, så får du samma effekt fast mycket större då. Och det kör ju inte riktigt Mega Drive med. Den kör lite som PlayStation idag kör, alltså inte den här, inte någon NTA-läsning på det sättet, utan snarare så är det liksom, så här är det pixlat, så här kommer det synas. Det kan man märka när man spelar, om man spelar ett SNES-spel på emulator, så får du mycket skarpare konturer på saker, för att då kanske man inte har lagt in då den här interpolationsgrejen så att säga i emulatorn. Nej, just det. Det kan man också märka om man kollar upp screenshots. Då ser man direkt att det här är ett SNES-screenshot, det här är en emulator-screenshot. Ja, det var det. Ja, hade han sagt något mer, vår källlyssnare? Pip sa inte så mycket mer om grafiken till Mega Drive än så. Avgrundsroll säger: de smidiga animationerna är awesome. Det är de små sakerna som imponerar. Som att när man slår svärdet mot en vägg, så avbryts animationen halvvägs eftersom den slår i väggen. Det tänkte jag inte på. Men det, så är det, det stämmer ju. Svärdet slår alltså inte rakt igenom. Det är en onödig men tänkvärd detalj. Ja, det är mycket sånt i det här. Alltså de här grejerna som... Onödigt är fel ord, för det är, vi uppskattar det. Vi sitter här nu flera år senare. Ja, men det, alltså, det jag menar är att den måste inte vara där för gameplayets skull, utan den är bara där som en snygg detalj. Ja. Precis som det här med äpplet som du nämnde. Ja. Det nämner också Avgrundsvål, ska jag säga också, så att inte han tycker att du har snott av honom. Okej, nej. Det har jag faktiskt inte. Jag satt hemma hos Tobias tidigare ikväll och gapar fortfarande nästan. Jag tycker det är så snyggt. Jag såg det inte förrän då heller. Så, ja, skitsamma. Ska vi gå vidare? Nu kan vi byta plattform. Nu går vi på Super Nintendo då. Vi stannar på presentationsbiten och grafikbiten. Det jag sa, alltså det är ju... Herregud, det är så svårt där. För jag var ju helt... Jag gick in med förväntningen att Super Nintendo-versionen skulle bräcka Mega Drive rakt av när det kom till presentationen. För jag har ju spelat alla din till Super Nintendo. Jag tror det är över 10 gånger nu. Alltså runt om. Och jag har ju tyckt att det var så jäkla snyggt. Men Mega Drive, jävla vad snyggt. Men i alla fall, Super Nintendo-versionen känns ju lite stelare när det kommer till själva flytet. Det känns inte som att vi... det är inte lika actionbetonat även på presentationsbiten. Vi kommer ju med på det på gameplay sen. Men det är lite segare rörelser. Det är lite... bilduppdateringen känns inte lika frekvent. Jag får lite Prince of Persia-vibbar på animationerna här. Ja. Jag tycker att det är mycket mer sådär... alltså den animerar nästan lite... alltså på Mega Drive så är animeringen ju väldigt, väldigt mjukt och vackert. Men det finns liksom nästan som en bättre respons än Mega Drive. Att så här, släpper du framåt så stannar han. Medan du på SNES släpper du framåt så måste han liksom ta den där sista... han måste liksom kliva färdigt innan han stannar. Vilket gör att man kan falla ner rätt mycket. Nu tänker jag framförallt på banan när man är inuti i lampan. Alltså på Super Nintendo-versionen. Där har jag ramlat av en massa smala plattformar för att han inte riktigt stannar där jag tycker att jag släpper knappen liksom. Nej, och det är ju det också. Det finns ju en hålla inne för att springa fort-knapp på Super Nintendo, vilket inte är på Mega Drive. Då har du kasta äpple, hoppa och slå med svärde. Den här... jag undrar hur många dödar jag har sett som dödar. Men jag undrar hur många gånger jag har dött på grund av att jag liksom ville rusha mig fram i Super Nintendo-versionen. Har du blandat ihop kontrollerna någonting? Nej, faktiskt inte. Jag har ju försökt hugga med svärdet några gånger i Super Nintendo-versionen. Ja, nej, det kan jag ha att göra med att jag spelade Mega Drive-versionen sist i och för sig. Ja, jag gjorde tvärtom eftersom jag hade spelat SNES-versionen. Tänkte om jag inte hinner så är det den jag inte ska hinna. Ja, precis. Men vi pratar om presentation nu. Just det. Fan vad dum vi är, Samson, vi inte pratar nå om ljud. Måste vi gå tillbaka och prata om presentation sen? Nej, men vi håller på att prata grafik nu, så kan vi fortsätta följa upp med ljud. Ja, det här kommer bli en jävla soppa det här. Men det är så här vi brukar göra, Anders. Ja, det brukar bli soppa. Någon gammal retrosoppa. Grafik, ja. Färgval här, alltså... också jävla klockan. Jag sitter och kollar på en bild nu när man ser palatset i bakgrunden. Himlen är liksom rosa med små, små, försiktiga, halvt genomskinliga vita moln. Och så ser man den här grumliga stadsmiljön lite närmare då. Och det är när alla din åker på tvättlinan. Jag tror det är en tvättlina. Någon typ av lina. via en handduk ner. Och så tripper Abu ner, nedanför. Och det jag sa om Megadrive-versionen, att allting känns så blast processing. Kollar man bara på Abu i det här spelet, så han rör ju sig på ett helt annat sätt än vad Aladdin gör. Han flaxar, eller han flyr. Han hoppar omkring överallt och integrerar med allting och springer jättefort. Och liksom, Aladdin känns som en lurvpöse i jämförelse. Länge sedan vi hörde det uttrycket. Ja, det var dags tyckte jag. Ja, men förstår du vad jag menar alltså? Troligtvis är det en gameplay-funktion som gör Aladdin så seg i det här spelet. Skulle jag tro. Ja, alltså det är ju medvetet bra. Det är inte som att Capcom har råkat göra honom seg. Nej. Det är för att det var så man tyckte det lämpade sig bäst. Ja, och det gör det ju. Vi ska ju komma till det sen. Men det ser ju förbannat jävla bra ut. Och även om det är de här stela animationerna, varenda liten animation känns så klockren. Tänk på när man kan ju samla såna här guldmyggor. Vad fan heter de nu? Är det skaraberna du tänker på? Skaraber, ja. Får en sån så får du snurra på andens hjul efter banan. Mm. Hans lilla finger. Ja, precis. Men dels där fingret sen rör sig, det är så här. Ser sjukt snyggt ut tycker jag, som är retro-nörd. Och så sen andra ner typ av rullgardin eller vad man ska säga. Mm. Och så, precis när han ska dra så ser det ut som han ska skita ungefär. Han, liksom, han griner ihop i ansiktet och jag älskar den minen. Det är mycket jag älskar i det här spelet. Vi kommer nog att klargöra det. Nej, men man tänker, alltså, den största skillnaden för mig, animationerna har du pratat ganska mycket om och jag håller ju med dig på de flesta punkterna där. Så att säga, det jag reagerar mest på grafiken här, det tycker jag att det är väl egentligen mest färgpaletten. Alltså, vi har ju nämnt det här med interpolation, som det vackert heter. Men sen är det också att alltså, det känns som att det är mycket mer pastellfärger på Super Nintendo-versionen. Alltså, det är mycket färgerna är lite svalare på något vis. Inte på något negativt sätt. Jag tycker att det skapar liksom en ganska mjuk och lite mer realistisk, i fel att säga. Men det är liksom inte lika stilistiskt som det kan vara på Megadrive-versionen. Men det kan ändå vara förtjusande vackert. Sen tycker jag att Super Nintendo-versionen är bättre på att ge sina miljöer en högre variation i liksom från bana till bana. Bandesignsmässigt menar du då? Nej, nu pratar jag om den grafiska känslan av banan. Alltså när du börjar liksom på Agrabahs gator, så har du här ute i sand och det är de här husen som är typ ruckelisa kåkstadskänsla liksom. Mm. Och sen så är det ju nere i den här grottan. Man skippar ju fängelsescenen helt i Super Nintendo. Och i grottan så börjar det med att det liksom bara så att du är i en grotta. Så småningom så börjar du komma till rikedomarna i grottan liksom. Mm, du faller ju ner. Abu flipper djur och säger åt att peka ner. Så hoppar ner där, då är det ju helt plötsligt jättegult och skimrande och guld och skit. Och det ger ju så mycket att man får den här palettswappen, så att säga. Det är fel att säga så, men att man faktiskt förändrar miljön. Och det är ändå liksom på samma bana väldigt mycket. Och det tycker jag, det ger en liksom, man känner att man reser mer, tycker jag, just på grund av grafikförändringarna i Super Nintendo än vad jag tycker att jag gör på Mega Drive. Nu är ju Mega Drive inte direkt dålig. Du har ju också det här, du börjar på gatan och sen så är du, ja, i det här fallet då, i fängelsehålan och så vidare och så vidare. Men jag tycker att man märker att man rör sig framåt på ett tydligare sätt just på grund av grafiken. Ja, absolut. Jag skulle säga någonting där, men orden försvann. Ska vi gå på lyssnarnas kommentarer om Super Nintendo? Mm. Ossi 88 säger: grafiken är okej, okay, funktionell och till och med charmig ibland. Alltså Ossi, det här är så långt, så mycket mycket mer än funktionell. Det här är ju liksom interaktiv konst. Ta med fan. Ja, jag är helt på din sida. Det jag skulle säga, nu kom det tillbaka till mig. Förlåt att jag bryter sig, men det är en rätt kort grej. Aladdin som karaktär har ju vissa skillnader, både gameplay, men presentationsbiten då, han är ju i stort sett ansiktslös i Super Nintendo-versionen. Medan han ändå har lite mer karaktär i Mega Drive Aladdin då. Så det är en liten edge till Mega Drive, måste man ändå säga. Även om jag tror jag gillar Super Nintendo med Aladdin mer. Det är väl för att jag har haft en relation med han lite längre. Jag har också lite problem med svärdet. Ja, vi ska komma till det. Ja, för han svingar inte svärd särskilt mycket i filmen. Det känns inte som, alltså Aladdin är lite som MacGyver. Han jobbar inte med vapen så mycket liksom. Det är liksom, ja, vi kommer till det. Men jag är inne på samma spår. Ja, PIB om Super Nintendo-versionen. Väldigt mysig och trogen filmen med en del snygga parallaxskrollningar i bakgrunden. Mm. Gillar speciellt i början av spelet när man kommit upp högt över staden och ser Agrabah ovanifrån i bakgrunden i olika lager. Vi gick ju in på, du beskrev ju en scen väldigt målande här alldeles nyss med palatset i bakgrunden och så vidare. Jag är helt med där. Jag tycker man ser ju hur stor staden är på något vis. Och hur, framförallt hur långt bort palatset är, trots att det är liksom så stort. Och hur stort palatset är. Det ser man ju även i filmen när Aladdin spanar in palatset från sin lilla lya. Mm. Det är liksom halva skärmen i palatset. Resten är ju resten av staden liksom. Ja, ja, men alltså det är ju verkligen som att han sitter i, ja, för att göra en geografisk jämförelse, han sitter i Märsta och typ Stockholms innerstad är palatset ungefär. Någonting åt det hållet. Ja. Det är klassskillnad 2000. Tycker de har porträtterat väldigt, väldigt bra. Ja, palatset också, det ser ju ut exakt som i filmen. Ja, det är otroligt. Alltså, jag tycker att det är mycket som är väldigt, väldigt roligt i filmen. Just utseendemässigt. Jag tycker även att om man backar tillbaka till Mega Drive, just den här fängelsehålan. Mm. Det är ju en scen som är, det kan inte vara mer än någon minut lång i filmen. Men det känns alltid som det är i samma fängelsehåla. Mm. Alltså det är mycket att det är de här blåa färgerna och det är liksom så här, det är skarpa skuggor och så där. Sen var det lite märkliga fiender där. Det kan vi komma in på senare, men det känns ändå liksom som att det var rätt på något vis. Märkliga fiender finns ju i båda läger. Ja, ja, det ska man inte. En upp och ner en kruka med fågelben liksom. Så vad är det egentligen? Jag har ingen aning om vad den ska föreställa mig, ska väl. Men när vi pratar om det, alltså det slog mig precis, tror du att Aladdin är speciellt för att det funkar ju så jävla bra. Jag kan inte komma på ett licensspel som, eller det är klart jag kan om jag försöker, men det är ju toppskiktet av licensspel där för mig. Framförallt i presentationsbiten, hur väl representerar det filmen förmedlade. Tror du att det är liksom att just den filmen och den grafiska stilen som filmen använder lämpar sig väl för tv-spel också? Ja, kanske. Jag tror snarare i så fall att filmen, alltså, i de flesta liksom så här film till spelöversättningar så måste man hitta på en massa extra områden, vilket man i och för sig gör i båda de här spelen. Jag tror båda två har liksom minst några områden som absolut aldrig är med i filmen. Men eller resan så att säga som Aladdin gör från gatan till att gifta sig med Jasmin, den liksom, han passerar så mycket olika spännande saker i filmen. Så det liksom behövs inte ändras särskilt mycket. Då kan man liksom följa filmen väldigt troget. Jämför med Lejonkungen liksom. Vad gör man i Lejonkungen egentligen? Liksom? Först är du på savannen. Och sen så är du på savannen. Och sen så hamnar du på en kyrkogård. Och sen så är du i djungeln. Och sen så är du tillbaka på savannen. Det är hela filmen. Det är fyra områden liksom. Och visst, man kan liksom ge olika variationer om man liksom kör kväll och dag. Eller kväll och jo, men kväll och dag heter det fan. Jag tycker ju dock att Lejonkungen till Super Nintendo är ett skitbra spel också. Jo, det är ett jättebra spel. Men det går ju mycket, mycket längre från filmen än vad Aladdin gör, tycker jag. Ja, jag vet inte om jag kan hålla med där riktigt. Jag minns ingen scen när Simba som barn springer iväg från Klot till exempel. Nej, på så vis. Förvisso, men man kan ju föreställa sig så att det där Simba gör liksom när han har sin fritid från sin pappa. Jo, men Mustafa. Du behöver ju liksom inte fantisera att säga, ja, men det är det här Aladdin gör när han har sin fritid från filmen liksom. Nej, i och för sig. Förutom i fängelsehålan då. Ja, det är väl det. Men annars, vi ser ju bara honom gå igenom en stenvägg. Vad är det som säger att det inte är liksom en liten resa innan han kommer ut på andra sidan? Ja, men då är du inne på samma spår som mig direkt. Ja, fast här kan man ju faktiskt se ett klipp däremellan. Det här är lite som när Peter Jackson fick en fråga om så här, varför är inte Tom Bombadil med i Sagan om ringen? Och sen så förklarade han som att så här, vi ser det som att den biten berättas aldrig. Vi säger faktiskt inte att de aldrig har varit där, vi bara visar inte det. Nej, precis. Så att man liksom på något vis tillfredsställer ändå. Mm. Okej. Okay. Jag tror vi är överens någonstans i alla fall. En sista sak som jag vill säga om grafiken. Mm. Det här är 16-bits berätteri. Oh. På sån otroligt bra nivå. Jag tänker egentligen mest på Super Nintendo-versionen. Men det här lilla fönstret som Capcom också använder i slutfilmerna på Street Fighter 2. Ah. Att det är ett litet fönster med alltså hela fönstret är liksom en enda målning bara, en stillbild. Kanske att det är någon figur som rör sig, men då är det liksom bara så här, typ en bakgrund som flyttar sig till höger eller till vänster, till så här, någon som kommer in i bilden någonting. Mm. Och sen texten under bara. Jag tycker att det är ett sånt jävla smart sätt att liksom bibehålla spelets känsla, ändå visa lite vackrare grafik och så här förklara varför man plötsligt är på den här nya platsen. Mm. Jag gillar det skarpt. Och sen förstås, när man första gången spelade spelet, plötsligt ser så här, och så bjöd anden in dem i lampan. Alltså jag höll ju på att skita på mig. Shit, ska jag få se hur det ser ut på insidan? Alltså jag var ju så överlycklig så det finns inte. Och det levererar ju sen också. Alltså det är ju också en väldigt smart grej att göra, både som film och som sen spelet också utnyttjar, att man har en ande som jag vet vi kallar avsnittet för det, vad som helst kommer hända. Ja, precis. Det är liksom den catchphrasen funkar även här, va? Att liksom anden är ju kapabel till exakt allt förutom tre saker. Vilka, Samson? Han kan inte döda den, han kan inte få någon att bli kär i honom och han kan inte ge dig fler önskningar. Nej, han kan inte väcka någon död till liv. Ah, så är det. Yes. Men nästa. Han har ju faktiskt fyra, för han säger ju också, och inga önskningar om fler önskningar. Säger han verkligen det? Ja. Jag för mig att det är vänner. Att de hånar Chandler för att... Nej, men han säger det. Han säger det så här lite argt. Och inga önskningar om fler önskningar. Okej, det kanske han gör, ja. Ja, skitsamma. Det var godkänt ditt svar. Ja. Utan något plus kanten dock, men... Jag minns hur han ser ut när han säger att han inte kan väcka dem döda till liv. Ja, det är så galet. Härliga tider. Mm. Vi var klara med lyssnare och så. Ska vi prata lite ljud då, kanske? Ja, det tycker jag. Ja, och då är vi tillbaka på Mega Drive för att förtydliga. Det blir roligt för dig att klippa det här sen också, Samson. Väldigt hoppande fram och tillbaka här. Men tänker du på att jag ska lägga bakgrundsmusiken? Ja. Jag tror att jag tänker göra det väldigt simpelt för mig faktiskt. Nej. Jo, jag tänker inte säga att jag ska köra så här. Nu pratar vi Mega Drive, så nu ska jag lägga Mega Drive-musik. Jag tror att jag tänker helt enkelt köra varannan låt. Så. Nu var det sagt. Det är lite att fuska, måste jag säga. Ja, men det är sånt man får ta. Jag är en upptagen man. Det är nästan så att jag skulle ha gjort det. Du får ta över om du vill, alltså. Mm, ja, vi får se. Vi får se hur det blir. Ni märker väl, ni som lyssnar, då, hur det ligger till, ni som har öronen med, så att säga. Musiken och Mega Drive är ju en relation som jag har haft väldigt så här. En väldigt spetsig relation med. Med många undantag, som alltid. Alltså, första spelet vi spelar vill jag ta tillbaka än en gång. Rystar. Suverän jävla musik. Alltså, helt makalöst och bra den är. Den är vissa stunder bättre än någonting som någonsin kunde ha släppts på ett Super Nintendo. Så har vi den. Ja, vissa stunder, precis. Här funkar den ju superbra. Du märker det direkt när du startar upp spel och du kommer till startmenyn. Och du ser den här lilla logotypen, en stämningsfull blå bakgrund med, jag tror det är palats i bakgrunden på natten. Ja, säkert. Jag minns inte exakt. Ja. Och så är det ju framförallt en helt ny värld i bakgrunden då, i Mega Drive-tappning. Och redan där så känner jag liksom att det här kommer ju bli bra, faktiskt. Ja. Allt det snacket om att Mega Drivens version var bättre än Super Nintendo's version har jag aldrig liksom velat trott på. Jag tror att man liksom, andra svärd han kan slåss där, det är Balte, liksom trott att det var såna killar. Men jag killar. Lite så. Men jag förstår ju hur folk kan tycka det i efterhand, och även om jag personligen tycker att musiken ändå låter bättre på Super Nintendo, för att spoila lite då. Så, alltså den låter ju lång. Alltså den låter skitbra på Mega Drive. Mm. Jag tycker att vissa spår gör sig bättre på Mega Drive. Alltså överlag så är jag med dig på att Super Nintendo kanske liksom vi den högre lägsta nivå. Ja, men jag tycker att till exempel alltså, på första Mega Drive-banan så spelas ju Prinsa Li, Lycklig och Fri, Alia Bamboa. Mm. Ja, gud, jag älskar musiken i den här filmen. Ja, men, vi väntar på att du ska börja sjunga Samson. Det förr eller senare kommer det hända. Jag fick en liten trudelutt där i alla fall. Men jag tycker att den gör sig nästan bättre, för att den funkar så bra med Mega Drivens liksom galleri av instrument man kan köra. Mm. Det jag gillar med Super... Nu hoppar jag framåt igen. Men det jag gillar i Super Nintendo-versionen dock, det är att man ändå har tagit lite mer frihet med spåren ibland. Mm. Känns som. Jag vet, till exempel första banan. Så man hör ju att det är musik från alla delar, men de har liksom tagit små stick från en melodi. Mm. Och vävt ihop och gjort en ny låt av det. Och det är jättespännande. Alltså Capcom kunde ju sin skit. Jo, alltså det ligger ju mer konstnärligt arbete tycker jag i det Capcom har presterat. Mm. I och med att man har jobbat så himla mycket med, som du säger, alltså man jobbar ju mer med att man tar teman och sen så jobbar man runt om teman, alltså lite så här, ursäkta, lite Beethovens nya stilen liksom, att man så här, du hör att det är den du lyssnar på, men du väntar på att den ska liksom blomma ut till det där stora, mäktiga som du väntar på typ. Nästan som ett medley på något vis. Ja, men nu, vad heter det där svenska bandet som är så charmigt? Ja, jag kommer inte ihåg. Skitsamma, de spelar alltid Sundsvall. Jag tycker det mer låter som en liten overtyr ungefär. Att man liksom, man nosar på låtarna, men man går inte... du får aldrig full blås på något. Nej. Det är mest bara så här... Men det finns ju, komma, liksom. Det finns ju undantag där också. Nu hoppar vi tillbaka och pratar om presentationen. Men bonusbanan i Super Nintendo-versionen. När du flyger på mattan. Ja. Alltså det är så jävla vackert. Det är nästan som man hör Peter Jöback i bakgrunden någonstans. Ja, men det är skönt att slippa den också. Alltså låten är bra, den sjungs ju bra av Peter Jöback. Men det är någonting med den mannen som är liksom lite för slätstruket. Ja, men han sjunger ju så himla tråkigt. Han sjunger ganska ljust och så sjunger han med väldigt mycket luft. Hur sjunger han då, Samson? Han sjunger väl typ... Jag kan visa en värld vacker, bländande, härlig. Se om du ska vara ärlig. Har du drömt om den ibland? Typ så. Mycket darr på rösten. Ja, mycket darr och så mycket luft. Jag kan lära dig se bortom magiska under. Det är mycket sånt med honom. Mm, mm. Sjunger mellan tänderna gör det också. Ja, han och Kanye West. Mm. Usch. Kanye West är inte så mycket usch längre. Jag tycker han har balls. Ja, men ingen hjärna. Det är väl det. Det är väl det. Eller så, ja, han kanske är väldigt konstig. Alla vet ju vem han är. Ja, det är sant. Han är jävligt bra på att skapa ett varumärke. Problemet är att det är ingen som gillar varumärket. Ja, senaste skivan har väl typ hyllats av hela världen, känns det som. Ja, ja, det är väl ju sant. Men inte, alltså, Kanye West vill ju hamna i någon slags här Hall of Fame. Han vill ju stå typ bredvid Prince, som så här, det här är den här jävligt udda snubben som skapar, alltså, jag kan tänka mig honom i en intervju och säga så här: gör du musik? Nej, jag skapar fantasi. Alltså, det är liksom, det skulle inte förvåna mig om han någon gång har sagt något liknande liksom. Nej, verkligen inte. Det var en väldigt bra jämförelse med Prince faktiskt, för de har många likheter. Ja, för att Prince är ett geni. Det är väl det som är grejen. Kanye är inte dålig, jag ska inte säga att han är dålig, men han är inte ett geni. Jag vet inte om Prince är ett geni heller faktiskt. Prince är ett geni, tyst. Jag vet inte. Ah, you sexy motherfucker, han är ett geni, lägg av. Det är alltid svårt det där, för det handlar om timing också, vet du. Ja, du kanske var för ung, så får vi säga helt enkelt. Nej, men alltså, jag förstår inte alls vad jag menar. Men en person som Prince dyker upp i rätt tid, förstår du? Det har säkert funnits 5 prinsar förr som har varit i stort sett samma person med personliga drag och så. Men tiden har inte varit rätt för han. Den prins vi känner dyker upp i rätt tid och blir kallad för en visionär och allt vad det heter. Och jag tycker ändå att så alltså, nu är verkligen off topic med. Nej, det är prinsar, det ligger ju nära. Och han ser lite mellanöstern ut. Ja. Nej, men jag tycker ändå att alltså, mycket av Prince musik är ju fantastiska, dels kompositioner, men också liksom hur han arrangerar. Mm. Ja, alltså det talangen hans ifrågasätter inte alls. Så det alltså ja. Men jag håller med. Det är väl också det att alltså, myten kring Prince om hur liksom alltså, även om du har sett Kevin Smiths första spoken word DVD. Nej. An Evening with Kevin Smith heter den. Jo, men den har jag visst. Jag har typ kollat på den på YouTube, vet jag. Oj, det är inget bra forum för det. Hur som i alla fall, i den så berättar han en väldigt lång och liksom historia om hur han skulle spela in någon slags dokumentäraktig grej åt Prince. Mm. Prince hade sett någon film och gillade honom och ringde upp en dag och liksom var såhär, ja, det här, jag vill att du gör det här. Och Kevin Smith gillar Prince, så han liksom åker dit och ställer upp och är där i några veckor, och det blir till slut ingenting av det. Men det han får reda på, Kevin Smith, ganska snabbt, det är att såhär, ja, Prince manager säger så här: du måste komma ihåg en sak. Prince har levt i Princeland i 20 år nu. Han bara, vad menar du med det? Prince kan ringa dig och säga: klockan är 4 i Minneapolis, jag skulle verkligen behöva en kamel. Och liksom förväntar sig att det går att lösa så här. Ja. Det, sån är han tydligen. Och det går, alltså jag går igång på det, på den här galenskapen. Ja. Men, tänk dig själv att du har en polare som så här, utan att blinka liksom, som en slags ADHD-människa bara så här: du, alltså det skulle vara jävligt nice med en båt full av glass just nu. Och liksom tror att det är någon som ska fixa det och liksom ser inte det omöjliga i det. Nej. Nej, men det är väl så. Framförallt när man kommer upp till den nivån som Prince kanske inte är på idag, men han ändå var på en väldigt lång tid. Mm. Han ska tydligen vara ganska bra på basket också, jag hört. Okej, okay. Ja, missar jag. Jag tycker inte att han är någon förträffligt bra skådis i och för sig. Det är han ju inte. Han är en bra dansare. Ja, ja, absolut. Han har alltid klätt sig fantastiskt vackert. Hur hamnar vi på det här då? Jag försöker komma tillbaka. Kanye West. Kanye West. Och hur kommer Peter Jöback? Ja. Vi hamnade där. Sjunga mellan tänderna. Sjunga mellan tänderna, exakt. Du hade sjungit lite där. Vi pratade alltså om musiken på Mega Drive för er. Eller ljuden ska man väl också prata om. Kanske vi borde prata om det. Ja, ska vi prata ljudeffekter eller ska vi prata lite med lyssnarna först? Jag tycker vi kan ta ljudeffekterna. Jag har inte så mycket att säga, jag vill mest bränna av det bara. Ja, okay. Än en gång säger det här någonting som jag brukar ge skit för. Så att det oftast är skit. Ja, det brukar vara den berömda bam, bam. I speak the truth, så att säga. Och pratar engelska alldeles för mycket tydligt. Du spikar truten, jag vet. Hur säger du speak då? I speak the truth. Ja, det är speak. Som man hamnar med också. Nej, speak. Det är skillnad på speak och speak. Speak. Nej, inte för mig. Det är där problemet ligger. Hur säger speak? Du björn på engelska? Bear. Nej, det är öl. Bear. Så är det. Ja, men det är naken eller bear. Alltså, bara. Men det är samma uttal på dem. Bare naked ladies. Ja, det var inte många som trodde att det skulle bli engelska lektion i veckans vetresa, men där fick ni det. Ljudeffekterna är, för att vara Mega Drive, skitbra. Finns egentligen ingenting att klaga på. Det finns samtidigt inte så här jättemånga grejer som får mig att ramla av stolen. Små saker som att ett svärd mot en sten låter som ett svärd mot en sten. Väldigt anmärkningsvärt. Och så väldigt så här ljud med lite kant i, lite edge. Lite, det är lite fräs i ljuderna. Lite hårdare brukar det vara. Ja. Ja. Alltså, min absoluta favorit ljudeffekt är när Aladdin knockar huvudet i taket någonstans. Ja. Och låter alltså, det är verkligen så perfekt sånt knack. Mm. Så, ja, jag tror att det är någon avlundsvålare som också påpekar det. Han noterar att Aladdins huvud låter plopp när det slår mot ett tak som om det vore gjort av plast. Det kanske är hans hatt som låter. Ja, det är inte alls omöjligt. Ja, men jag har inte heller sett mycket att säga. Jag tycker att det gör mer än bara sitt jobb, tycker jag. För att jag har ändå liksom reagerat på några av ljuden. Och jag gillar, du har ju pratat om det sist, att det är skillnad på en ljudeffekt som låter rätt och en som låter vackert och en som låter fult. Och jag tycker att här jobbar man lite mot att så här låta vackert. Att man ska lite märka vissa ljud. Och vissa ska liksom bara vara rätt. Det är lite halvblandning där. Men jag tycker inte, jag har inte hittat något ljud som känns direkt fel. Nej, inte jag heller. Däremot kan jag känna att vissa ljud försvinner i mixningen. Som också är ett problem på Mega Drive mer än Super Nintendo. Mm. Eller så här, att det finns mer bra spel på Super Nintendo. Det är alltid den här eviga diskussionen. Ja, det är fler ljudkanaler på Super Nintendo. Ja, dels det, men också var det ju bättre utvecklare på Super Nintendo. Man glömmer oftast det i diskussionen. Ja, fast det är inte en bra dåliga, hörru. Nej. Och det här är ett bra exempel, men det finns fler dåliga exempel på Mega Drive. Varför är det så? Var det för att Mega Driven var hopplöst att utveckla till, eller var det att det här kan pågå hur långt som helst, kommer jag på nu. Var det att det var fler begåvade utvecklare på Super Nintendo? Fortsättning på diskussionen sen är: varför valde de Super Nintendo? Valde de det för att det var enklare att utveckla ljud på Super Nintendo? Ja. Den här diskussionen är ju så här, hur gammal är den? det måste ju vara snart 20 år gammal. Från tidigt 90-tal någonstans. Ja, 20 år gammal diskussion som vi sitter och gnöter i fortfarande. Jag skulle tro, för att så här, snabbt ge någon slags så här, punkt, nu går vi vidare. Jag tror att du så ofta gör efter mina utsvävningar. Ja. Jag tror att väldigt mycket ligger i att Super Nintendo helt enkelt sålde bättre, så man fick större budget när man utvecklade Super Nintendo. Kan det vara så enkelt? Alltså, kollar du på Sega, för Sega satsar ju så mycket de kan på spel till Mega Drive förstås. Mm. Det är också de som har gjort Rystar, bra ljud. Sonic, bra ljud. Mm. Och så vidare. Outrun, bra ljud. Så att jag tror att det är hur mycket budget lägger man på. Alltså, gör du ett spel till Mega Drive så behöver du inte slanta upp lika mycket. Nu var det ju i och för sig visserligen kassetterna som var de tyckte dyraste på Super Nintendo. Att få liksom licensen att faktiskt tillverka, eller att få det upptillverkat åt den var väl det som var dyrast, vad jag förstått. Men du har någon råd liksom att spendera lite mer tid, kanske ha ett större team när du jobbar på Super Nintendo. Det är bara att kolla på creditslistan. Nu är det visserligen synonymer överallt, så att man liksom vet inte vad de heter egentligen på Capcom-versionen. Men det finns ändå liksom en mycket, mycket längre creditslista. Så att det är fler personer inblandade i teamet, och det gör att man, den som jobbar med ljudeffekter kanske bara jobbar med ljudeffekter, medan man på Virgin kanske hade samma kille på flera punkter liksom. Ja, det var en lite längre mening än vad jag trodde att det skulle bli, men... Ja, det är samma här. Vad tyckte du, våra lyssnare då? Finns det åsikter kvar till dem ens? Ja. Ossi88 säger: musik i 16-biters tappning fungerar väl enligt mig, skapar rätt stämning för spelet. Ljudeffekterna märker man att de vill höras vara effektfulla. De gör det på ett bra sätt. Avgrundsroll. Musiken är Aladdin, simple as that. Vad jag istället noterar är Aladdins huvud som låter plopp. Ja, det nämnde vi ju. Just det. Det var det på den versionen, så att säga. Ja, då ska vi alltså gå över till Super Nintendo-versionen då. Inser du hur långt det här avsnittet kommer att vara? Jag börjar känna av det nu. Men det är kul, jag är väldigt passionerad gällande båda de här spelen. Så jag vill köra på så här. Jaja, och eftersom Agrabah inte riktigt finns egentligen, så tänker jag mig att det är Teheran. Så jag får ju hemma längtan också. Ja, just det, precis. Musiken på Super Nintendo och så med Aladdin, alltså mixen är ju helt perfekt, tycker jag. Det har gjorts många fantastiska spår i 16-bitars tappning till Super Nintendo som har stått väl på egna ben. Men alltså översättningen här är ju helt briljant. Det och som vi pratar om, så är det ju inte alltid att den liksom... Okej, nu har vi den här låten, den är 3:15 lång. Nu ska vi göra en Super Nintendo, eller en MIDI-version av den, som också blir 3:15 lång. Utan man har ju liksom, Capcom har ju tagit in egna liksom melodislingor, och boss-temat är helt nytt. Och om vi kollar på första banan, musiken där, som jag sa, det hörs att det finns Aladdin. Men det är även andra grejer, och liksom melodin, den överraskar. Och det, vad bra det är. Man leker mycket mer, alltså man jassar liksom så här improvisationsjass grejer lite ovanpå på något vis. Ja. Det gillar jag också väldigt, väldigt skarpt. Det finns ett undantag på det vi nyss har pratat om, och det är just en helt ny värld. Som jag tycker, och återigen så är det en låt som låter bättre på Mega Drive. Och det för min del beror det mest på att det, istället för att ha en sångerska då, eller en sångare, så slänger man in en jävligt smörig och äcklig midi-sax på Super Nintendo-versionen. Och det låter bara så hemskt. Det låter som att jag kollar på ett barnprogram från 87. Jag står inte ut, alltså det är... Nu snackar du skit. Nej, jag tycker att det låter riktigt hemskt faktiskt. Just det. Nej, det funkar inte för mig. Där tycker jag Mega Drive vinner. Överlag, ja, överlag så tycker jag att Super Nintendo presterar bättre. Det är inte så mycket diskussion där. Men några få undantag så det finns några undantag där Mega Drive faktiskt briljerar. Ja, jag håller med dig också om att en helt ny värld gör sig bättre på Mega Drive. Jag tror det också är för att i båda fallen så är det originalmelodin rakt av i MIDI-version. Men om du tar till exempel, jag kommer inte ihåg hur låten går, men det är väl Andens introduktionslåt. Det har ju en jävligt viktig trumma där. Ja, jag vet inte om det är den takten som utförs i SNES-versionen där, men Jag älskar ju SNES-trumman. Just för att den är så synonym med så mycket härliga tider också. Men den får ju en jävla edge, den låten i SNES-versionen, av den trumman. Och sen också att det är, liksom, det är lite blåsigare ljud. Det är lite mer, det är lite mer tryck när det ska vara tryck. Medan på Mega Drive känns det lite som att det är uppvridet på hög volym bara för att man kan. Men det är lite mer tanke på Super Nintendo. Mm. Det är inte alltid på volym 11. Jag älskar ju den låten också. Ja. Jag hör ju Dan Ekborg hela tiden. Jag hör ju tyvärr inte Robbie Williams. Det är den här "Jag eller babba hade rövare, kär i satt tusen och en natt. Men här är det ett dags du prövade, står och lyfter den gräns med skatt." Och sen hans pratsjungare: "Och du har makt som är otrolig du, och överraskningar i din bagage." Jag tycker Dan Ekborg är faktiskt bättre än Robin Williams också. Jag tycker Robin Williams, ja men alltså, det är en match made in heaven, Robin Williams och anden. Mm. Men jag tycker han det är väl för att man har sett svenska versionen först kanske, men han flummer bort lite grejer som man tyckte var jättefyndiga i svenska versionen. Fast det handlar mest om att det är en väldigt bra översättning. Ja, det tror jag också. Och så sen just att han artikulerar bättre, Ekborg. Heter han Ekborg? Ja, Dan Ekborg. Dan Ekborg. Precis. Du vet hur han ser ut, lite som en gris. Ja. Men du vet, jag tappar ju bort. Jag kan ägla Eklund. Är ju samma för mig om 5 sekunder. Han, den där som är med i Vuxna människor. Ja, men precis. Eller Oskilda par, eller vad heter den? Ogifta par. Ja, en film som skiljer sig. Ja, det är så åh, det är fan bästa titeln på en svensk film någonsin. Jag sitter bara och tänker på Dan Ekborg och hans... Alltså just det här, när han plötsligt blir en kypare och så här är snofsig så här: "Yes, has that time på us harvies. Du chef och kung och tja. Säg det nu, vad önskar du? Lite snitt där kanske passar bra. Ta något ur spalten A, ta allt ur spalten B. Jag hjälper dig, så tro på mig. Du har aldrig haft en vän som jag, Jävla bra grejer alltså. Ja, det är... vad bra det här. Det är så den en av de första filmerna mina barn ska få se när de kan förstå vad det är. Kuk i helvete, det ska de. Och de ska vi censurerar bort kuk i helvete då. Det är inget kuk i helvete på barnen. Det är bara ett kraftigt uttryck för att ja, jävlar, det ska de få. Framförallt så ska jag lära dem hela texterna på alla låtarna. Ska vi ha karaoke hela tiden. Jag hade de här karaoke-musikskivorna för Disney. Som man slänger in den i CD-spelaren, så är det liksom originalmusiken, så får man sjunga själv ovanpå. Precis. Jävlar vad jag har sjungit mycket på dem, kan jag säga. När jag gick i gymnasiet så brukade jag på morgonen liksom, så här, när man, efter man kommit ut ur duschen, ska klä på sig, stå och torka sig bara: "Ta något du spalten A, ta allt du spalten B. Jävlar vad jag, shit, jag går igång på det här som fan." Jag kan ju säga att Emily också har märkt av att vi har haft alla din feber sedan förra veckan. Vi har gått och liksom nynna när jag gjort andra grejer också, va. Ja, och så är det så jävla liksom, det är den grejen. Jassig liksom. Ja, den är jävligt jassig hela tiden, men ändå inte tråkig någonstans, som jazz ganska. Nej, men alltså det är den här storbands swingjassen liksom. Ja. Det är mycket så här vifta på händerna jazz. Ja. Nästan lite musikal. Det är ju en musikal. Jag kommer på mig själv flera gånger om och sitta och så här, du vet, munna fram trombonerna. Bra, bra, bra, bra, bra. Arabiskarna. Ja, nu vi försöker knuffa det här framåt. Jag ska inte sjunga arabiska natt nu. Jag har sjungit för mycket, jag spar den till senare. Om vi kanske får tillfälle att spela NES-versionen någon gång, så kan vi komma tillbaka till den. Det är mitt favoritspår från hela filmen också. Ja. Jag ser ju inledningen om och om igen när jag kollar på den här filmen. Jag bara, vänta, jag måste bara... Så tar jag om den. Och den, alltså jag vet inte vad killen heter som sjunger den på svenska, men han har ju piper alltså. Per Eggers heter han. Okay. Jag tycker det är fascinerande. Nu var det länge sedan jag såg svenska versionen, för den jag såg nu i veckan, den var på engelska. Men... Vi pratade om SNES-ljuden och vi har ju lite fler lyssnare också. Precis. Pib säger: "SNES vinner alla tiders ljudchips. Ljudchipet vinner lätt över Mega Drives blippbloppande och det passar perfekt i spelet." Ja, vi har gått in på våra diskussioner, eller våra åsikter om detta. Ja, det är ett tjockare och med liksom med balls i ljudet på SNES. Förlåt, jag sitter bara. Kan du göra ditt pumpadum pumpadum eller göra datt pumpadum pumpadum? Kan du trolla fram någonting ur din hat? Det är så jävla bra. Shit. Jag måste hålla ett avsnitt där vi bara sitter och sjunger Disney-sånger alltså. Nästa skitsnack, Samson sjunger. Ja, hela avsnittet. Vi bara, vi kör våra favoriter ur Disneys historia fan. Jag är helt på. Så lite jäger på det som blir jätte. Jajamän. Ja, förlåt, vi pratade om. Vi höll på att runda av, tror jag, ljuddiskussionen. Jag tror att vi har sagt det vi vill ha sagt. Ja, men har lyssnarna sagt någonting? De har sagt det de har sagt, att säga. Det har tagit fram. Har du det? Ja. Var det så länge så jag glömt bort det alltså? Ja, det är Ossi och Siri Pib som har spelat Super Nintendo, så de har vi kört. Okej. Okay. Ja, men fuck it. Då tar vi gameplay på Mega Drive då. Tillbaka till Mega Drive igen. Och nu får vi prata om den största ändå skillnaden mellan de här två spelen. Och det är ju liksom vad det är för typ av spel. För i Mega Drive-versionen av Disneys Aladdin som heter på Mega Drive så bär ju Aladdin ett svärd. Vad heter den typen av svärd, Samson? Det är väl en sabel, ser det ut som. Sabel, ja, tack. En kroksabel. Ett sjörövarsvärd skulle jag sagt. Ett arabiskt svärd skulle väl jag säga. Ja, jag vet, men det var 10-åriga Anders som du pratade med alldeles nyss. Och det innebär ju att primära attacken för Aladdin, förutom att kasta äpplen som man gör i båda versionerna, är ju inte att hoppa på fienden längre, utan det är att slå dem med det här svärdet. Och man bygger ju hela gameplay-tekniken kring det. Tycker du att det funkar bra, Samson? Alltså, jag tycker att svärdsvingandet har liksom, jag tycker det funkar riktigt, riktigt bra. Däremot så vet jag inte vad jag tycker att Aladdin ska svinga svärd. För tittar man på filmen så här, alltså, här hugger han ju människor och djur och allt fan vad det är med sitt svärd. Och det känns lite för våldsamt för Aladdin. För i filmen så tror jag han svingar ett svärd vid två tillfällen. Och det är ett när han skör av ett rep, och sen är det senare han i princip bara så här viftar lite mer än han är, ja, prins Ali Ababa. Så har han så här ett prydnat svärd. Men det är typ det liksom. Annars är det liksom mest att, alltså, han är ju väldigt skonsam mot sina fiender. Han liksom, på sin höjd så kanske han slår till någon med en käpp liksom. Drar ner liksom hatten för ögonen och springer därifrån. Ja. Det är lite hans grej. Ja, han är väldigt barnvänlig, kan man väl också säga. Han fäktar sig knappt, utan han smiter ju undan och använder sin list och sitt huvud för att liksom klara sig undan problem. Men det gör han inte här. Nej, inte på Mega Drive då, utan där är han lite mer brutalare. Så han uppfattas lite kaxigare också. Hans, vad heter det, still motion eller någonting sånt där. Hans idle animation. Ja, precis. Då står han och lutar sig mot sitt svärd och liksom, jag tror han käkar ett äpple också. Ser jävligt kaxig ut. Men han är ju rätt så kaxig. Framförallt, alltså, kolla inledningsvis hur hånfullt han liksom hanterar de här vakterna som han jagar efter honom. Ja. Han är ju en flink tjuv, alltså. Han är ju lite av en crowd pleaser, så här, du vet. Sol och vårar snubbe liksom. Det går ju väl i hand med att vara liksom den som sen inte skadar folk och är liksom folkets val, men när han samtidigt bär ett svärd och, som du säger, hugger ihjäl allting. Jag tycker inte att det går riktigt hand i hand. Sen tycker inte jag själva svärdhuggandet funkar vidare bra heller egentligen. Det känns som en liksom, hur ska vi göra det här spelet? Jo, men vi sätter ett svärd så kan han slåss med det där svärdet, så får fienderna vara sådana som slåss med andra svärd. Ibland så står man och viftar, både jag och min fiende, med liksom långt mellanrum, och jag träffar vart femte slag ungefär. Det känns inte klockrent. Alltså, när det väl, vissa fiender blir ju väldigt enerverande när man har bara den. Alltså, det är väl egentligen en kombination av att dels så är hitbox-arian, så att säga, runt svärdet inte den bästa jämt. Nej. Flera gånger så tycker man att man svingar rakt igenom någonting och den träffar inte ändå. Sen är det ju det att vissa fiender har ju så urbota korkat rörelsemönster. Jag tänker främst på de där jävla fladdermössen, och du vet precis vilka. Ja, det här är en topp 10 över värsta fienderna någonsin. Utan tvekan. Jag vet inte om jag skulle säga topp 10, men de är jävligt irriterande. De har ju alla liksom kriterier som en irriterande fiende ska ha i alla fall. De fyller ingen som helst funktion. De är helt oförutsägbara. De respawnar om och om och om igen. Och det liksom, varför ska alla få stryka av ett gäng fladdermöss för? Ja, alltså, det där tycker jag går, det blir alltid lite krystade fiender. Ja, men galleriet av fiender i filmen är ju faktiskt ganska litet. Det är liksom Jafar och de här soldaterna. Det är de enda man är tvungen att slåss mot. Jo, men jag köper ju hellre att Aladdin tar skada av ett skelett med ett svärd än en jävla fladdermus, eller en armé av fladdermus som man stöter på i den jävla grottan där jag dog 200 gånger. Jag tycker överlag att fladdermus tycker känns som en korkad fiende från första början, för fladdermus är ju typ helt ofarlig. Alltså skorpionerna som man möter i sandtemplet på Super Nintendo-versionen, det känns som att om jag såg en skorpion skulle bli livrädd om jag hade skor på mig stampa på den. Men om jag ser en fladdermus, alltså den flyger på sin höjd förbi mig om jag är ute på landet liksom. Fladdermössorna finns ju även i Super Nintendo-versionen, men där är de ju liksom mest i vägen, och så är det någonting man kan hoppa på, hur nu det där går till egentligen. Men de har ju ett mönster. Alltså Megadivision har ju också, det är bara deras mönster är jobbigare, för det är hetsigare. Det är så jävla hetsigt. Och de lyckas alltid jävlas med mig. Nej, jag hatar de där jävla fladdermössorna. Jag måste säga däremot, du nämnde skeletten. Alltså de här skeletten som det är ju samma bana också där i fängelsehålan. De står ju och håller i en bomb. Ja, nu var det inte de skeletten jag tänkte på dock, utan nu var det skelettet på Super Nintendo-versionen när du kommer ner till allting guld. Ah, okay, där så har du några skelett med svärd. Men fortsätt på Mega Drive så håller vi oss till ämne. Ja, det är dels ett skelett som håller i en sån här klassisk bomb. Du vet, bobblingkäglan, eller bobblingklotet med en liten veke på liksom. Och det är så himla snyggt, för att han står där och sen så han gör liksom ingenting förrän han plötsligt tar av sig sitt eget huvud och sätter bomben där istället. Och då börjar liksom veken brinna ner, och sen så sprängs han och alla hans då benpipor och liknande sprids ut som en slags så här fyrverkeriutbrott, och allting kan skada det. Man vill ju fort som fan oskadliggöra de här. Jag tyckte det var ett ganska uppfinningssätt, eller ett uppfinningsrikt sätt att göra den här. Alltså det är ju en typ av turret-fiende egentligen. Ja. Den står ju still liksom, och sen så blir det som en explosion. Och jag tycker att det här var ett jävligt skönt sätt att ge en turret-fiende en personlighet. Och sen liksom, det finns ju också något så här, ja, lite slapstick-roligt med att han tar av sig huvudet och stoppar bomben där istället. Det, liksom, det funkar väldigt, väldigt bra på något vis i Aladdins humor, även om det här skelettet inte fanns någonstans liksom, att se i närheten ens i filmerna. Nej, men det känns ju någonting som till exempel anden skulle kunna göra. Ja, han byter ju huvud på sig själv några gånger. Ja. Han tar väl av sig sitt huvud och börjar jonglera med det vid något tillfälle. Ja, jag håller med dig. Det funkar i Aladdins universum. Men som sagt, inte de jävla fladdermössorna. Aldrig mer dem. Ska vi prata lite om bandesign också? För där har vi också en tydlig markant skillnad mellan de två olika spelen. Och det är väl handlar väl om i grunden att det är två olika typer av spel. Då är det mer plattform då i Super Nintendo. Men jag är lite imponerad ändå av Megadrivens bandesign. Och framförallt alltså hur lång banan är. På en rätt så begränsad yta ändå. För man Det är ju väldigt mycket rushkana lite grann. Att här ska det gå. Och du kan inte ta det dit än, för du måste göra det där först. Och liksom, men det känns ju aldrig liksom... Det känns inte så upprepande som man kanske kunde tro att det skulle bli. Nej, jag tycker att man känner igen tänket från Earthworm Jim väldigt mycket. Man jobbar ju mycket på att man liksom först går åt höger, och sen ska man klättra lite, sen ska man vänster. Och så det är mycket sån här, du tar tag i ett rep som liksom låter dig klättra högt upp och lite sådana saker. Det finns lite sånt precis i början på Super Nintendo-versionen. Men annars tycker jag att, nu blir det lite direkt att vi pratar om båda, men på Super Nintendo så tycker jag det känns mycket mer som att man liksom har en rak sträcka, så det är liksom en platt bana. Det finns ju vissa ställen som det skiljer sig förstås, där man kanske går ner eller går upp, men överlag så är det liksom, ja, den är väldigt rektangulär så att säga, om du skulle titta på hela banan som en enda bild. Men det på Mega Drive känns mer som att det är liksom som en stor karta, lite mer dålig jämförelse eftersom det inte liknar spelet överhuvudtaget, men lite mer som Metroid kan vara. Det är liksom mer att du kan röra dig lite upp och ner och höger vänster, och inte backtracking kanske, men det finns ju ofta att du ska upp, inte trycka på knappen, hämta något och sen ska du tillbaka igen och lite sånt. Jag tycker att det finns mer. Jag tänkte väldigt mycket just på fängelsebanan där man har de här försvinnande plattformarna. Ja, Mega Man. Ja, gud ja. Och det är väl Sebastian Magnusson som säger definitionen av lycka är ju försvinnande plattformar. Ja, det är mycket sanning i de orden. Jag måste säga att jag tycker att det är jättekul med liksom den typen av klassiska lånade inslag som man också kör med här och där. Det är ironiskt också är det att det är Capcom som utvecklar en, liksom, spelets största konkurrent. Ja. Så det känns ju nästan som att det är liksom en vink till dem att hej, vi tycker ni är rätt bra också. Ja, lite. Sen har det ju måste ju nästan vara det. Sen har ju båda två sekvenser där man åker på mattan och ska undvika saker. Ska man undvika någonting i Mega Drive? Är inte det en automatiserad rörelse på Mega Drive? Nej, du måste ju, alltså det kommer saker mot dig. Alltså det är väldigt tydligt att det kommer ut in en andra hand som säger uppåt. Och så ska du åka uppåt så kommer det liksom någon sten som var precis i mitten eller var det var någonstans. Men det är ju mycket mer intrikat på Super Nintendo-versionen. Där är det ju en shooterbana liksom som bara handlar om att undvika saker. Alltså ja, men du, jag tänker på fel bana, förlåt. Ja. Du tänker på när man är inne i andens flaska? Nej, första gången man stöter på mattan. Det är på vägen ner till ja, just det, ja. På vägen ner till skatten, ja. Där är det ju räls liksom. Han har ju sån jävla killer pose, Aladdin också, just på den där mattan då. Han ser ut som man ska... Han ser jävligt farlig ut alltså. Ja, men han har lite surfar pose samtidigt som han har svärdet där, så han står och ser jävligt beredd ut. Faktiskt. Ska vi ta och titta på lite på vad våra kära lyssnare säger? Ja. Avgrundsroll säger: bandesignen känns väldigt typiskt 16-bitars plattformsspel, komplett med stup som ofta medvetet leder rakt ner på fiender. Men jag började gilla det. Spelet flöt på relativt väl tills banan där man hoppar över lavapölarna. Det här är ju också ett problem för mig. Just den banan dog jag väldigt mycket på. Det är väl egentligen ett speciellt parti där man ska hoppa på stenar som sjunker när du hoppar på dem. Och sen så kommer det upp lavabollar och du ska liksom hoppa på flera stycken. Det tog ganska många försök för mig när jag satte det. Tack och lov så är det ju ganska bra checkpoint-system där. Avgångsvård fortsätter. Här visar spelet stolt upp sina brister. Blir Aladdin träffad i mitten av ett hopp så saktas hastigheten ner på vägen och man missar nästa plattform. En del av de svarta plattformarna smälter också in i den röda bakgrunden, vilket gör att man inte alls vet var man ska springa. Det gjorde att jag missade väldigt många hopp till en början. Googlar man fram hur man tar sig till fuskmenyn så kan man spela om banan igen. Det jävla spelet har ju varken sparfunktion eller koder. Är det den där sparfunktionen? Det är väl checkpoint-systemet egentligen? Ja, men stänger du av så är det avstängt. Får du game over och har slut på credit så att säga, det är också tillbaka till början. Men där ska man vara lite samsam, vet du. Aha. För att på mattbanan där man flyr från lava, ja, så får man två stycken extra liv. Okej. Okay. Så då kör man den banan och så dör man och så kör man den igen, så får du ett extra liv varje gång. Du plussar ett hela tiden alltså. Exakt. Ja, just det. Nej, jag körde inte den. Jag åkte också på en game over och fick börja om. Men... Det gjorde jag också på sista bossen. Den är tung. Ja, det var så jag insåg att jag kommer behöva många liv till sista bossen, så att jag därav mitt livhamstrande. Jag tycker vi kan ta lite kontroll också när vi ändå pratar gameplay. Ja, det hör ihop. Jag tycker kontrollen funkar bra på Mega Drive. Jag har ju som sagt problem med svärdsvingandet och jag tycker också att det känns lite förslöat. När liksom allting du ser på skärmen på Mega Driven, i Mega Drive-versionen säger man, känns väldigt flytande, väldigt så här, smidigt och hög bilduppdatering, så känns din input, det känns som att det är liksom för en trång kabel mellan handkontroll och konsol på något vis. Det tar en halv millisekund för länge från att du trycker på knappen till att det händer på skärmen. Och det blir framförallt påtagligt med svärdsvingandet då, som det också är en fördröjning på innan man kan svinga igen. Han har också fördröjning på om man ska springa och svinga, om man ska hoppa och svinga, om man ska vända och svinga. Sådana grejer som inte känns riktigt bra, måste jag säga. Alltså jag håller med dig om att det är inte den bästa av lösningar, men jag tycker inte att det blir så himla komplicerat. Det tar ju bara ett litet tag, sen har du vant dig vid att det är så Aladdin fungerar. Och sen så kan du liksom alltid, då spelar du med det i åtanke liksom, då blir det inte ett problem. Det var ju vid de här fladdermössorna det här problemet verkligen visar sina färger, så att säga. Till exempel om jag var på väg åt höger så kom en sån här fladdermus och typ attackerade mig i röven. Och så ville jag vända mig om och slå den. Då vände jag mig om, det kunde inte slå förrän en halv millisekund senare. Och då hade han redan skadat mig. Sådana grejer. Då ska man ställa sig en bit bort och så ska man studera hans mönster, så man vet vad som är det ultimata tillfället att svinga det där svärdet som man alltid träffar. Ja, och visst, det kan man absolut göra och så. Men... man ska inte behöva göra det. Det är det som är lite min kritik. Du ska kunna spela på instinkt. När du vänder om och vill slå en fiende, så ska du kunna vända om och slå en fiende på en gång. Du ska inte behöva ta skada för att du inte har Samson-spelare. Fast samtidigt så tål ju Aladdin väldigt mycket mer också i den här versionen. Så det ja. Gör ju inte så mycket om du får den smällen eller två. Ja, fast jag stör mig ändå om jag får en smäll. Och jag fick många smällar och jag dog många gånger. Så, jag är mer okej med det än vad du är i så fall. Ja, det tror jag också. Men det är väl grundat i att vi ändå... Vi spelar ju ändå på lite olika sätt fortfarande. Jag är på väg ner i ditt djupa svarta hål. Men framförallt med tanke på hur man spelar Super Nintendo-versionen. Som liksom jag har i ryggmärgen också. Jag vet inte hur många gånger jag försökte hoppa på fiender i början till exempel. Så... Nej. Det funkar inte riktigt för mig, det svärdsvingandet. Jag tyckte inte att det hörde hemma där. Jag tyckte inte att de gjorde det vidare bra heller. Det hade varit kul. För att det är skitkul att spela två olika spel som det ändå är inom samma suveräna universum. Ja, alltså jag vet inte, jag tycker... Vi har ju pratat om att svärdet känns lite malplacerat, och det är ju någonting som lever kvar. Men jag tycker, bortsett från det faktum att jag sätter stämmer på att man överhuvudtaget kan svinga ett svärd, så tycker jag ändå att jag upplever det som att man har bättre kontroll på Mega Drive. Jag tycker att han är rappare överlag, och då tänker jag egentligen mest på hur man liksom... Alltså det är det som är så märkligt, för att jag tycker att Aladdin nästan är bättre på närstrid i Super Nintendo-versionen, medan han är bättre på plattform i Mega Drive-versionen. Men tittar man på hur de har designat spelen i sig, så är det liksom bakvänt, att den ena innehåller mycket plattform, den andra innehåller mycket fiender. Jag har ju en teori nu. För jag tycker Super Nintendo-versionen, när det kommer till gameplay och kontroll, det är lite av en lindans, för att det har... Du är alltid där på kanten och håller på att ramla ner. Och då, den är mycket mer förlåtande. Alltså till exempel när du ska greppa tag i en kant. Mm. Så du får de här centimetrarna som du egentligen... Centimetrarna. Ni vet vad jag vill säga. som du på riktigt så att säga inte skulle få. Och du har visat i en save.tv-grej när Mario ska hoppa på ett block, och så står han liksom för långt bort så att den mjukes ut. Hitboxen är nästan rund. Mm. Förstår du? Det är mycket sånt här också, att spelet förstår vad det tänker göra, för att det är bra spelmekanik i grunden. Och då behöver det inte alltid vara 100%. Mm. Det kompenserar för mycket annat. Ja. Och det finns inte i Mega Drive, för att det inte är samma typ av spel. Och det är... Nej. Ja, alltså visst, jag köper det. Men samtidigt så man har ju inte lagt så jättestort fokus på det heller. Det är ju egentligen två banor där det känns som att det spelar verkligen roll. Och det är ju just den här som vi har nämnt, som den dåliga banan på Mega Drive-versionen. Alltså när man är vid lavan och så vidare. Och sen så tycker jag att det också är när man är i andens lampa. Jag tänker egentligen mest på ett visst parti där det var plattformar som var andens hand som liksom blev stora och små. Mm. Men annars är det ju ganska lite fokus just på ditt traverserande, så att säga. Det ligger ju mycket mer på fightingen. Och det är också därför man har gett honom svärdet och så vidare. Eller så kanske det ena kom före det andra. Men... Mm. Det är där jag sitter och klurar på. Mm. Men jag tycker ändå att det funkar ändå liksom väldigt bra. Jag skulle vilja ha... Jag skulle vilja byta plats på Aladdin för att se hur det funkar då. Mm. Alltså sett Mega Drive Aladdin i Super Nintendo och vice versa. Det skulle vara ett intressant experiment. Om det är någon där ute som är bra på modda, så varsågod, jag skulle jättegärna prova det. Mm. Men sen också en sån här skitlöjlig, men på första banan så ska det ju... Ursäkta, nu måste vi klippa. Jag var tvungen att hosta lite där. Ja, vänta. Mm. 139 Anders. 40 redan. Jag fortsätter bara. Mm. På första banan där så ska du ju hoppa över, det är väl glödande kol, säger man. Mm. Eller vad säger man? Ja. Och det avståndet du ska hoppa, det är för långt för Aladdin på Megadrive-versionen. Han kan inte hoppa så långt från liksom den positionen han befinner sig i. Men där har man liksom kompenserat ändå. Det är okej om du kliver ner där på kanten. Det är ju snällt att det är okej att man kliver ner där på kanten, men det känns ju inte bra. Det känns... Nej, precis. Det är väl det. Det känns inte som att det är 100% genomtänkt. Nej. Och det blir väldigt så här... många gånger känns det som att... det inte borde, jag inte borde ha fått den där smällen. Och en annan sak, nu kommer det fler grejer här, men när du springer i Mega Drive-versionen så tycker jag att kameran är, alltså man ser för lite av högerkanten när du springer åt höger. Att alla den är för långt fram helt enkelt. Precis, så att jag vet inte hur många fiender jag springer på av den anledningen. Ni hör ju, jag spelar, jag springer fram. Men det är också en sån här större grej som det känns som att man borde testa det en gång till. Och finslipa lite mer. Ja, kanske. Det är ingenting som jag har varit med om särskilt mycket själv, så det känns inte som att jag har haft samma problem där. Nej. Angående, apropå just liksom det här med Bond design, så har Pib sagt att han tycker att Mega Drive är mer old school-spel. Mm. Just att det går upp och ner och hit och dit innan man kommer till slutet. Men det känns som att SNES Aladdin mer följer, som han kallar för, röd tråd. Och jag skulle mer säga snitslad bana på ett annat sätt. Alltså det är mycket rakare då. Mm. Jag försökte liksom förklara det tidigare med en slags värtlös Metroid-liknelse. Men jag tycker att det är ändå på något vis den största skillnaden spelen emellan. Sen har jag faktiskt en fråga till dig. Mm. Nu blir de båda spelen då. Andens bana i lampan. Mm. Vilken tycker du mest om? Super Nintendo. Ja, det är samma här. Det känns som att man nästan hade pruttat bort. Alltså, det känns lite märkligt att båda två har kommit på samma idé. Att jag vet, vi gör en bana i andens lampa. De har haft inblick i varandra, så det känns som det. Ja, fast jag vet inte. Man var inte direkt så här, det var inte mycket pressbilder på den här tiden. Och det är inte som att liksom Japan och Storbritannien ligger särskilt nära varandra. Eller så var det Disney som sa att här har ni en idé till ett spel, kan ni göra det bästa ni kan? Ja, i och för sig så kan det också vara, det vet man inte. Nej. Fast jag kan tänka mig att Disney har varit ganska inblandade i Virgin-produktionen, men jag har svårt att se att alltså, Capcom som brukar få så mycket frihet med sina spel. Mm. I och med att de alltid liksom presterar bra säljande spel liksom. Precis, hade byggt upp förtroende redan på NES. Ja, gud ja, med Chip and Dales och allt vad det är. Mega Man. Ja, men jag tänkte på just Disney-spelet man gjort. Ja, precis. Men Mega Man också. Ja. Jo, han dyker ju upp här och där. Ding. Ja, jag vet inte, ska vi ta och vara lite ordentliga och prata lite SNES också? Ja, gameplay och kontroll. Och här... Mm. Så är det ju inte ett, det är nästan en brawler i Mega Drive. Ja, det är ju en plattformsbrawler kanske så. Ja, men här är det ju verkligen ett plattformsspel. Nästan ett parkour-moment. Ser man parkour? Man ser parkour. Alltså det är ju de parkour-momenten som finns. Det är ju att han kan liksom studsa på saker och att han kan svinga. Det är lite för lite tycker jag. Nej, jag tycker det här känns som Mirror's Edge 0,5, ja. Ja, då ska han kunna springa lite på väggar och sånt också. Gärna på... Ja, kanske det. Men alltså ändå, alltså, han svinger sig fram och han hänger på kanter. Han... Nej. Jag gillar det så... Han studsar på grejer. Så han, de där jävla studsarna är jag nästan beroende av. Och just en sån här liten detalj, att när han svinger i en påle... Får väl någon citera mig för det. Så kan han hoppa upp och vända sig om i luften och svinga åt andra hållet. Och det är, så borde det absolut vara. Det är kanske inte konstigt med det, men jag är liksom... Nu vet inte om jag har några konkreta exempel på en just sån grej. Men det finns så många spel som helt skiter i sånt. Som bara gör den här rörelsen åt ett håll. Mm. Och liksom... Absolut, de tillåter dig att hoppa åt andra hållet, men du gör det liksom baklänges på något vis. Ja, precis. Här är det liksom rörligt åt båda hållen. Mm. Det är helt suveränt. Och jag måste ju säga att det här är den Aladdin som man känner igen från filmen ändå. Han som springer fort, han kastar kanske lite äpplen på folk. Och han hoppar på folk. Men det känns ju inte som att han liksom... Han hugger dem ju inte med svärd. Nej, det känns inte som att de dör när han hoppar på dem, men de försvinner från skärmen. Ja, alltså det här är ju den busiga Aladdin. Ja. På det vis. Jag tänker lite Vanheden från Länsoligan. Fast det kanske inte lika liksom gubbig och så här göteborgig, men ändå liksom, det är den sortens snubbe. Mm. Tänk dig Vanheden när han var 17, typ. Fick jag så här vibbar från Lilla Jönssonligan. Jävla skitfilmer. Jag tycker de är skärmen också. Jag tycker inte jag. Två första. Är det Konfliktgruppen och någonting mer? Nej, gud nej. bort. Det var en dansk jävel som skrev den låten, va? Det är det säkert. Det finns ju någon norsk version av samma, exakt samma idé, fast de är norrmän. Jag vet inte, jag såg det någon gång på SVT när jag var barn. Okay. Det stod någonting om så här, typ, som Jönssonligan. Jag bara, åh vad roligt, för jag älskade ju Jönssonligan när jag var liten. Mm. Ah, Dynamit Harry, vet du, är en bra kille. Tyckte inte om Preben som var innan honom. Okej. Okay. Nej, ingen bra kille. Jag tyckte inte om när Sickan inte var med länge heller. Nej, fast Peter Haber var ju grym i Svarta Diamanten, alltså. Jo, men det är ju också den. Sen så är det nog, liksom. Ja, sen men han försvann ju sen. Sen vart det, vad heter han? Karof Segemyr. Oh, vad han med? Han är ju med Johan Ulveson. Ja, han är med i den senaste, tror jag. Och då spelar han Peter Habers bror. Och så har de en annan emellan där, tror jag. Det är jättesörjigt. Och det är bara cash-in så det sjunger om det. Men Svarta Diamanter ändå kändes ändå som Jönssonligan, tycker jag. Jag gillar Johan Ulveson alltså. Mm. Jävla skön snubbe. Jag minns ju bara den här Lorry-sketchen. Ja, vi är ingen lokal. Ja, Lorry, då har du ännu ett poäng hos Emily, kan jag säga. Ja, det är bra grejt. Jag gillar det. Alltså, han är ju även med. Han är ju fantastisk som den här jävligt... vad heter det? Ja, som Kent där. Som vi också är ibland. Pretentiös. Han är en jävligt pretentiös skådespelare i den. Ja, man gör det så här, bara så här, jag tycker om att läsa det på rumänska. Varför då? Du kan inte rumänska. Nej, men du vet, det fångar rytmen. Okej, att jag gick ju teater på den här tiden. Och det fanns ju såna där jävla ägg i min, liksom, i min ålderskrets också. Det var bara så här, åh, bara sluta. Bara, jag läser Kafka. Ja, men du fattade ju inte. Vad fan läser du för? Vänta tills du är smart nog att hänga med, liksom. Ska jag säga som läser Nietzsche. Men ändå, det var liksom... Ja, jag vet inte. Det blev bara fel på något vis. Mm. Gameplay och kontroll. Superintendo då. OC88 angående kontrollen fungerar nästan alltid bra. Jag hade stora problem med vissa stunt som fanns på andens bana när man ska studsa på vissa föremål. Jag får inte tillräckligt mycket fart, men ibland går det. Alltså, jag tror man kan spela hela spelet utan att hålla inne springa snabbt-knappen. Ja, det tror jag också. Det kan vara... För jag läste den här kommentaren innan och jag funderar på det ett tag. Fast jag håller med honom här alltså. Han säger att jag vet inte vad det är som avgör vilken hastighet och höjd man får när man studsar på saker. Men jag misstänker att det beror på hastigheten man har innan man rör. Det är momentum, helt klart. Ja, fast det är inte så enkelt att greppa exakt hur det här momentumet påverkas. Jag tycker att det är lite luddiga regler för alltså var gränsen går för att man är tillräckligt snabb. Nej, nu har ni fel. Ja, eller så är det du som har spelat så mycket att det sitter i ryggmärgen. Nej. Ja, det. Andens bana liksom rushar jag mig igenom. Alltså visst, jag dör någon gång. Man dör ju liksom när man ramlar i hålet. Men jag är väl medveten om att det är bara mitt fel här. För jag tycker inte jag har någonting att skylla på. Och framförallt min envishet att jag alltid ska hålla in springa snabbt-knappen. Så det, never not running. Precis. Med smal plattform, då har du mig liksom. Jag står inte still utan jag slider från kant till kant. För att jag liksom justera från att jag håller på att ramla ner från högerkanten, springa för fort till vänster, justera för att jag håller på att ramla ner på vänster och så är jag på väg till höger igen. Det är jag när jag spelar alla din på Super. Det är som jag i ett bilspel. Jag har också en åsikt om bandesign. Han säger att jag gillar inte de första banorna så värst mycket. Andens bana och framåt är roligare. Alltså jag tycker att det finns en tydlig gräns där. Jag tycker att första banan är en väldigt bra så här, startbana där man får lära känna alla din och världen. Ja, alltså jag är nästan tvärtom där jag mot två. Alltså också, jag kommer inte överens ikväll. Nej, jag är lite mer på sig där. Jag tycker också att alltså, SNES-versionen av grottan är mycket, mycket bättre. Det är mycket roligare att spela den. Den är inte lika svår. Och framförallt så är det förtjusande vacker på ett helt annat sätt. Mm. Och sen så tycker jag att den är så filmisk när man faktiskt kommer till den stora trappan och det är liksom det in-game-grafik att man går upp där och sen står Abu in-game och försöker ta den här rubinen och mattan håller i honom och allt det här liksom. Det funkar. Precis. Asbra. Men jag tycker att när man väl har kommit ut ur grottan, det är då spelet verkligen blommar ut. Jag tycker att flyga på mattan-partiet här är riktigt, riktigt tråkigt. Tycker du det? Ja, dels tycker jag att den här lavafloden ser för jävlig ut. det är ju uppenbart en, som så här, ja, den begränsningen som fanns på den tiden vad gäller att göra stora sprites. Jag hade gärna sett att man har fått kanske ett DX-chip som man kunde göra som man fick göra i Yoshi's Island. där man faktiskt kunde liksom ta och skala upp en sprite hur stort som helst och liksom jobba med det. Nu är det liksom en bakgrund som väldigt, väldigt dåligt animeras i typ 2-3 bitar. Så det är såhär, typ, rinner så. Mm. Jag minns när jag spelade det här första gången. Jag hade lånat hem det då. Jag har nog aldrig ägt det här spelet. Jag mest bara lånade. Hur som helst, den här banan var ju den som fick mig att gå game over ett par gånger då. Mm. För att det är instant death-bana. Alltså, det träffar du lavan, det dör. Träffar du väggen, det dör. Blir du träffad av en sten, så dör det. Mm. Och man var ju inte skillad då. Jag är väl mer skillad nu i och med att jag klarade det på första försöket. Men alltså... lavan, som du säger, är inte snygg. Alltså, det ser knappt ut som lava. Det ser ut som... Det kan lika gärna vara liksom pengar. Mm. Guldpengar som jagar. Jag sitter och kollar på en bild nu. Det gör mycket. Vet du vad jag har gjort nu när jag spelar in det här? Jag googlar på Aladdin's NES. Mm. Och tog bilderna. Så har liksom... Jag har den känslan med mig. Jag sitter och tittar på de bilderna nu. Det är smart. Ja, istället för att jag ska behöva blunda som jag alltid gör. För då blir det flummigt. För att då... Ja. Då svävar du iväg. Då ser jag in i mig själv. Och det vill jag inte göra så ofta. Då fick du mig att tänka på i väntan på Godot. Här, jag står inte ut med tystnaden. För då hör jag bara viskningarna. Pib tycker att bandesignen är mer logiskt uppbyggd än på Mega Drive. Mm. Ja, jag tycker att alltså, Mega Drive-banorna är logiska i att de liksom existerar i ett fysiskt rum på något vis. Ja, men som jag sa, man det är sällan du inte fattar vad du ska göra, trots allt. Så ja, jag är med dig. Jag tycker ändå, alltså jag tycker faktiskt mer om bandesignen på Super Nintendo. Och det gör jag kommer återigen tillbaka till det här ombytet som förväxlar sig. Det är det att jag kan inte liksom minnas någon speciell bana, kanske med undantag för den här pyramiden som man plötsligt ska in i. Du vet, när Abu får fnatt och blir en boss. Mm. Charmig boss för övrigt. Ja, men jag har blivit ganska irriterad på Abu. Och vet du vad det är som har stört mig? Nej. När du klarar banor i början av spelet, när Abu är med hela tiden. Ja. Så slutar banan med att Abu tar upp ett äpple och käkar det. Det är ett av alla dina äpplen, för om du kollar så går din äppelmätare ner ett där. Han snor alltså ett äpple att ta. Han snor min ammo. Vad fan? Apjävel. Jag hade aldrig äppelbrist i Super Nintendo-versionen för övrigt. Nej, men man använde ju knappt äpplena. Nej, men i Mega Drive-versionen överanvände jag det nästan istället. Jo, och det var ju long range attack liksom. Ja, framförallt mot fiender som har just... Alltså, ja, han som jonglerar med knivar till exempel. Det går inte att gå nära honom liksom. Nej. Äpplena använder jag i Super Nintendo-versionen mest till de fladdermöss som faktiskt finns och de omtalade krukhönorna, eller vad vi ska säga att de är. Alltså jag uppskattar att hoppa på den, för de ramlar av så snyggt. Ja, det är tokigt snyggt. Alltså det, och det är lika de här vakterna på första banan. Alltså när de faller ur skärmen, de faller liksom som att de har halkat på ett bananskal eller någonting. Ja. Det är liksom, man ser hur de skriker, även fast man inte hör det. Och de har jättemycket karaktär också om de lyckas träffa dig. Då står de ju verkligen och skrattar åt det, liksom, riktigt hånfullt. Fast det tycker jag Mega Drive gör bättre, att de står där så här, come on. Det var riktigt så här, för de är ju, alltså det är ju ett gäng dryga snubbar, det får man ju se i filmen liksom. Mm. Det, ja. Och tokigt biffiga förhållanden till Aladdin, som ändå ser rätt så fitt ut. Jag undrar alltid varför inte i något av de här spelen, eller Game Boy eller NES-versionen eller Game Gear-versionen, varför är inte den här snorkiga prinsen med? Ja, han som försöker fria till Jasmine. Ja, du är född fattiglapp. Du kommer att dö fattiglapp. Och de enda som kommer sakna dig är lössen. Det hade varit en suverän boss alltså. Ja, när han går därifrån och så har vad heter han, Rai, tigen har bitit honom i stjärten, så man ser hans boxershorts med små hjärtan på. Lycka till med att hitta en karot henne. Ja, det var någonting annat jag skulle prata om också. Det var någon lyssnare som sa någonting som, jo, vi pratade om bandesign och vi pratade om att det varit bättre, tyckte han, efter anden. Eller efter, jag tycker att det piker vid anden på något vis. Jag tycker att det hela tiden bygger upp till det. Jag tycker om första banorna när man är i stadsmiljön där. Dels introduktionsbanan när man får svinga och liksom hoppa på vakter och klättra högt och studsa på de här pinnarna, tycker jag är skitkul. Det ser så jävla ballt ut att göra de där de här volterna han gör när han ja, liksom och sådär fördump-ljudet också nice. Ljudet är också klockrent där. Jag tycker om även andra banan där det hoppar väldigt högt upp det första du gör. Mm. Där känns det också väldigt blast processing, fast det verkligen inte kan vara. Och så glider det på den här linan ner. Och så har du den här fantastiska bakgrunden. Och grottbanan har vi pratat om, och variationen den erbjuder när du liksom dels springer och svingar i stenbumlingar, och så sen så glider det på, eller du åker på vattnet på sådana här stockar. Mm. Och sånt. Det är liksom, du får något nytt att leka med hela tiden. Men någonstans efter den här andenbanan så blir det rätt så rakt fram liksom. Ja, men vad är det för banor som är kvar? Då är det väl bara sandslottet och sen är det far. Ja, och så är det bonusbanan också. Ja, just det. Men det är knappt en bana. Det är ett extra nummer. Men det är också en väldigt stor edge gentemot Megadriven. Jo, det är ett viktigt moment just för att du får varva ner. Liksom. Efter den här galna andevärlden. Där liksom, alltså, den är ju hysterisk, andevärlden. Mm. Den är fantastiskt vacker. Jag sitter och tänker på trollkarlen från Os och Smaragdpalatset varje gång jag är där. Och det är ju urtjuset allting, och andens ansikte som är på allt. Och de här minerna de gör när man står på plattformen och allt där. Jag tycker det gör de i för sig också i Megadriven. Det tycker jag är jättekul. Jag tyckte att Megadrive-versionen av andens lampa kändes mer nästan som ett Sonic-spel i sin grafiska design. Mm. Alltså, den var liksom, ja, men så här, du vet, Casino Zone. Lite den känslan fick jag där. Medan jag på Super Nintendo mer tänker verkligen så här ser det nog ut. Liksom att det är fluffiga, sockervalt. Lustiga huset, tänker jag på Super Nintendo. Ja, det är lite den grejen också. Det är just att molnen ser lite ut som sockervalt hjälper ju också. men sen så tycker jag att, alltså, Super Nintendos svaghet, förutom de mattfärgen som jag inte tycker om, alltså den emot lavan, det är ju just sandtemplet, där man märker att det här är verkligen en utfyllnadsbana, för man kommer inte på vad mer det som skulle kunna hända här. Nej, man hade gjort de andra banorna, och sen hade man 3-4 banor som liksom var bara skisser egentligen, och så tog man en av dem och slängde in som en infyllnad. Det är den minst minnesvärda banan, helt klart. Ja, det är den man oftast glömmer bort, när man säger, ja, just den här banan också. Ja, och varför det finns sandfladdermöss har jag inget bra svar på än. För att det är coolt. Ja, det är faktiskt coolt, och när du hoppar på dem så blir det liksom där, psh, snyggt. Ja, de får mig att tänka på Castlevania av en anledning. Mm. Och också de här eldgubbarna i Turtles 1 till NES. Ja, just det. Ja, de känns de jävlarna. De som vars typ lår brukar stanna kvar lite för länge. Är vi klar med gameplay och kontroll? Alltså, det känns som att det finns mer saker att prata om. Jag tycker vi till exempel bör prata lite om bossarna. Mm, det är en, fast det är lite utmaning också. Vi kanske kan spara det till det. Utmaning livslängd. Okej, men då hoppar vi dit nu. Ja, och så börjar vi på Mega Drive då. Ja, utmaning livslängd. Då börjar jag med bossarna. Ja. det är ju inte särskilt mycket bossar i något av spelen egentligen. Nej. På Super Nintendo, eller på Mega Drive, de jag kommer ihåg så här, nu när jag sitter på botten här, det är ju typ Jafar förstås som är slutboss. Och så är det Jago i den här apparaten som de använder. Ja, just det, när han springer på det hjulet. Ja, jävla tråkig boss för mig. Ja. Men fanns det några fler bossar? Eller är jag ute och cyklar? Jag minns inga fler. Alltså, det hade ju den här lilla första bossen du möter, det är någon liten, det är ofta två bossar på samma bana, en subboss vet du, och så sen en riktig boss, första världen om man ska säga så. Det har den här lilla killen som snurrar sig fram. Asim är det, va? Han som har stulit skaraben åt Jafar i filmen. Eller kommer han senare? Ja, jag vet inte. Ja, han ser för liten ut för vad det. Det ser snarare ut som en, ja, jag vet inte. Man möter sen i alla fall Asim någon gång, och det tycker jag är kul, för jag gillar den karaktären. Asim är en ödmjuk kiv. Samma bana lite senare så kommer det till den här killen som måste kasta äpplen på mig medan du ska ducka för en massa tunnor. Ja, just det, men det är ju mer bara en vakt som leker Donkey Kong. Ja, men så är det med alla bossar i det här. Kanske inte jag far då, men liksom de allra flesta bossarna i Mega Drive-versionen, det är skitenkelt. Jag vet, på den här banan jag pratade om, den här grottan med alla jävla fladdermöss. Den bossen, den skiftar från höger till vänster, olika plattformar dyker den upp på. Ja, just det, det är någon sån här andeliknande, Vishnu-liknande sak med 4 armar och 2 ben. Det är en apa, tror jag. Han håller ett svärd i ett av sina ben. Jag tyckte det såg väldigt märkligt ut. Så här, kan han hålla i saker med kuken? Så har vi avsnittsnamn det där kanske? Det är väl lite väl extremt. Kanske. Vi har haft många bra exempel hittills. Ja, alltså jag är så jätteförvånad över att en boss på 16 bitar kan vara... För det känns ju näst simpelt, alltså verkligen den bossen. Ja, gå hit, slå, gå hit, slå. Det var ju inget mer. Det är inget, alltså jag kan inte förstå hur någon kan ha problem med den. Då måste man ju stå och liksom vara helt jävla... Ja, det, alltså, jag tror att det, alltså, det är ju Shiny-gänget igen då. Eller blivande Shiny. Och det, jag upplever ju även det, alltså samma fel, även i Earthworm Jim. Mm. Och jag tror att de har lite svårt. Alltså det här tycker jag känner igen. Alltså västerlänningar verkar inte vara något bra på bossar. Det är ju också något som är väldigt japanskt med hela liksom, ja, Capcom är ju liksom, ja. Jag brukar i mina, när jag recenserar saker, om det är en jättefet boss, så säger jag att den är capcomsk. Ja. Och jag menar, jag tycker att det lyser igenom här. Det är som att det är liksom en skiljelinje i sanden att vi verkar inte vara något bra på just det här med bossar. Jag menar, vilka minnesvärda västerländska bossar minns du? Jag minns typ Cyber Demon från Doom. Och det var bäst att han såg ut som en djävul, för det var så mycket så här satanism i det spelet. Och han var ju egentligen bara en fiende som var svår. Det är egentligen ingen boss ur den aspekten. Nu glömmer ju bort dock en utvecklare som är väldigt amerikansk och som inte gör något annat än episka bossar egentligen. Mm-hmm. I spel som inte du, varken du eller jag spelar, men Blizzard är väl bosskungarna. Ja, okej. Blizzard kan. Men de är lite speciella. För det första jag tänkte på det var slutbossen i Blackhawk, den enda bossen egentligen. Mm. Som är skitsvår tills du kommer på hur du ska göra, och då är det faktiskt rätt så enkelt. Ja, jag förstår hur du tänker. Det är en japansk grej som amerikaner länge har försökt vara bra på. Men alltså, Mass Effect 2, hur bra är den sista bossen egentligen? Det är vägen dit som är det roliga. Jag tycker i och för sig bossen inte är så jättefarlig. Den är lite töntig liksom, men, ja. Ja, det var väl inte någon jättesuperbra boss. Det var inte heller den sista bossen i ettan. Nej. Nej, jag vet inte, men vad jag har hört så. Det är inte det som är behållningen. Medans en boss, alltså, jag vet, det är väl en Mega Man igen då. Det är liksom, det är bossarna som är the shizzle. Ja, men det, alltså, det är bara kolla på alla möjliga. Konami, ja. Castlevania-serien, Metal Gear-serien, Super Shredder. Ja. Där har du ju liksom Och nästan alla andra bossar i det spelet också. Ja, faktiskt. Hur som i alla fall, inte så mycket bra bossar i Mega Drive-spelet, vad vi skulle komma till på något vis. Utmaning pratar man med. Ja. Jag har en sak som jag tänkte att jag ska säga, men så här, jag ska inte avbryta Anders, så jag har glömt bort den när jag var med intro och pratade, ska ta upp den nu. Mm. Det är egentligen länge tillbaks i en bandesignsfråga eller en slags gameplayfråga, men det är jag tycker att det blir lite tjatigt på Super Nintendo, för där är det ofta flera banor i samma miljö. Alltså det är liksom så här, det är två eller tre banor i Agrabas, på Agrabas gator. Och samma sak med Andens och så. Det finns typ banor på i Andens värld. Och det finns det också i Andens värld, är i och för sig, den är lite föränderlig, men sandbanan är också två banor, och grottan är också, det är väl till och med tre om man räknar med den här färden liksom. Jag tänkte på det, men jag undrar om inte det är för att de är rätt kort och att det är liksom lite checkpoint system på ett mer enkelt och simplare sätt så att säga. Jo, fast det är ju din mental skillnad är att så här, passera en checkpoint som säger så här, här får du fortsätta om du dör, och att så här, gå ut ur bild och du fejdar till svart, så tänker man så, klart, och så kommer det mer av samma sak nästan. Alltså, det är ju inte det, det är banan ändrar sig, men just att när man har så rika miljöer som man ändå har, nu är det egentligen Super Nintendo-versionen jag egentligen mest tänker på, så känns det som att så här, mer av samma, jag vill ju se nästa. Framförallt när man, som du och jag, redan har spelat spelet, och man så här, spelar en bana, man sitter och jag sitter ju och bara väntar på Andens bana när jag spelar, för jag tycker den är så rolig att spela. Ja. Och då blir det så här, ja, just det, två liksom. Det slipper man ju på Mega Drive. Där är det ju verkligen en, de är desto längre, men det är liksom, du är bara på ett område en gång, och sen så är det dags för nästa liksom. En annan Edge Mega Drive-versionen har det, är att Aladdin ser ju störtskön ut när du har klarat en bana. Ja, när han kommer så här, ful snygg springande förbi, och Abu är med också. Det känns så här, ratatatatatatatat. Jag får samma känsla som när Mowgli dansar i Djungelboken spelet. Ja, faktiskt. Fan vad skön hon är, Aladdin, tänker man. Ja. Det är faktiskt exakt vad man tänker. Ja. Men utmaning, alltså Jag har haft en diskussion med Tobias idag. För han tycker att Super Nintendo-versionen är så enkel. Och därför förespråkar han Mega Drive-versionen. Mm. Och det står ju klart för mig helt supertydligt att det är Mega Drive-versionen som är svårare. Ja, gud. Ingen snack om saken. Men till skillnad från han så tycker inte jag att det gör det automatiskt bättre. Och det är många gånger jag känner att Aladdin på Genesis Mega Drive är svårt på fel sätt, som jag inte skulle säga. Det är trasigt att säga. Nej, men ja. Jag är helt med där. Det. Som jag upplever det så var det väl några partier som var de liksom där man faktiskt hade gick åt några liv. Problemet var att det kändes inte riktigt som att det var mitt fel. Nej. Jag minns något tillfälle där det var så här jättekorkat. Man skulle hoppa runt på plattformar i lava under en, och en stalaktit gick plötsligt att klättra på. Jaha, hur skulle jag veta att det gick liksom? Det är ingen annan stalaktit har gått att klättra på. Plötsligt inte gör det på den. Och det missade ju jag, så jag dog ju där. Och också senare på samma bana så är det det här partiet som vi redan har pratat om, där jag dog många liv med eldbollar som studsar upp i lavan och så vidare. Så det är egentligen så tycker jag att den sortens partier i spel är helt okej. Alltså Mega Man kryllar av dem. Men skillnaden är väl att i Mega Man så är det så nästan jämnt. Så att du har liksom den inställningen när du spelar, att det är så här man måste liksom försiktigt ta sig framåt. Ja, och så sen så känns det inte riktigt medvetet varenda gång i Aladdin. Nej, men det, för mig är det just den här alltså tempovariationen i att så här, jag kan chilla, springa, vifta lite med svärdet, hoppa lite och så här, latcha lite och ha skoj. Så plötsligt så måste jag koncentrera mig och när jag är mitt i luften så kommer det komma någonting. Så jag måste egentligen hoppa upp och typ så här, aggro fram den här attacken så jag kan hoppa in mellan. Och det blir liksom ett problem. Det känns inte som att det finns en konsekvent tanke i hur man ska, var man ska befinna sig mentalt för att spela. Det är ju mycket mer flöde i att spela SNES-versionen i det läget i så fall. Och jag uppskattar ju flödet mer. Jag tycker också att det är för lätt, framförallt Jafar som är löjligt lätt på Super Nintendo. Ja, det här är ju mindblowing. För det, nu har jag spelat det, jag tror det är två vänder nu inför den här inspelningen. Och jag gjorde även ett vykort åt Skillpoints vägnar. Vykort, julkort heter det. En julhälsning. Där jag spelar in lite gameplay från det här spelet. Dit jag vill komma är att det är helt sjukt vad enkel den är. Ja. Det är nästan så att fas 2 av Jafar är enklare än fas 1. Ja gud, alltså jag tycker att han är mycket svårare när han flyger omkring och kastar blixtar. Ja, men det var så här, jag dog två gånger på han. Och sen så, nej nu skärper jag mig. Och så istället för att sitta tillbaka lutat så satt jag mig liksom på kanten på soffan. Och så liksom verkligen koncentrerade mig och liksom nästan räknade bildrutor. För det är, man ska hoppa vid rätt timing när han kastar ner den här staven. Så kan det hoppa över blixten som kommer. Och sånt. Och så ska det alltid vara i hörnen när blixtarna kommer från himlen. Det är typ det du behöver kunna. Se upp för hönskrukorna. Ja. Där kanske vi har avsnittsnamnet. Jag tror det var bra. Nej, och där är vi inne på bossar också. Alltså, jag tycker om sista bossen i Aladdin på Super Nintendo. Ja, men det ligger något jävligt episkt över det. Du står på en orm, det brinner överallt. Alltså presentationen är så maffig där. Visst ja, just, är han skitlätt, men det gör nästan ingenting att ta ner lätt. Jag vill att han ska vara svårare, för jag vill ha en större utmaning. Men man känner att det är på allvar. Bra där. Och det är rätt snyggt presenterat också, just att du står på ormen. För det vet ju inte förrän liksom, det går upp för dig att oj shit, jag står på den här ormen. Och man vet i sen filmen att han blir den där, även om det inte på exakt samma sätt. Men också sen när han börjar liksom våga och liksom hoppar inte vid rätt tillfälle, så har han en rejäl den. Och då är det ju nästan som att sånt som jag älskar när hela banan är bossen. Ja. Det är fler faktorer som spelar in, även om det är en och samma boss nu då. Men det är det bästa sättet man kan återge den sista striden med Jafar från filmen på Super Nintendo, skulle jag kunna tänka mig. Sen finns det ju också, alltså det finns ju just bildspråket med att det brinner överallt. Alltså det är ju där i Disney-filmen också, dels för att förstås att det liksom utgör en extra del fara. Men alltså, det är ju helvetet man på något vis liksom anspelar på. Och det är ju, menar, vi är ändå uppfostrade i liksom, ja, västerländskt, visserligen sekulariserat, men ändå liksom från början kristet samhälle. Så att det finns ju något i det, att man känner att nu är det farligt och nu det här är liksom det hemskaste platsen att vara på något vis. Mm. Och när jag spelar Mega-versionen som har en betydligt svårare slutboss. Mm. Jävla vad jag dog många liv på erfaren, kan jag säga. Men det är inte lika kul. Nej, det är väl mest det. Det är inte någon jättekul boss att slåss mot till att börja med. Mycket för att svärdet som du har svingat hela spelet är plötsligt mer eller mindre meningslöst. Ja. Det är ju i princip bara kastäpplen som gäller. Ja. Tack och lov så spanar du ju in äpplen hela tiden, så det är bara att springa höger och vänster. Men det är mycket mer, alltså det roligaste partiet på EFR i den versionen, det är ju också eldbaserat, och det är ju när han slungar ut de här eldattackerna som kryper längs med marken, som du måste hoppa över liksom i timing. Ja, den där jävla timingen också, vet du. Nej, det funkade inte för mig till 100% någon gång. Alla din på Super Nintendo känner jag att jag kan liksom, jag kan vara 1-1 med han. Jag kan inte det med Mega Drive Aladdin. Jag tyckte det funkar. Jag gillade ju som sagt kontrollen i det, så att jag hade inte, eller att det är klart det tog ett tag att få in liksom timingen i det, och uppenbarligen så gick det inte så bra i början eftersom jag dog så många liv. Men jag tycker ändå att det gick liksom till slut att hitta så här en lagom rytm som man skulle följa. Sen är det att det finns ju partier högre upp som inte det brinner på. Man tänker, sweet, dit ska jag. Så, för att elden rör sig bara på bottenplanet liksom. Men hoppar man upp då på de här plattformarna, så här, från ingenstans så bara boom, kommer en eldpuff. Och så får man stryk i alla fall. Så man så här, hepp, inte det, nej. Och så fortsätter man halva liksom. Men det är ju liksom den lilla biten som är det som är kul på den bossen. Och det är så mycket, alltså, jag höll på ju, ja, en timme och ta i, men jag höll på jävligt länge på EFR. Och jag tyckte inte det var särskilt kul utöver just det här eldpartiet liksom. Det var tjatigt, alldeles för lång fight, inte särskilt varierande liksom. Då känner jag att ett mellanting här, alltså om man tar lite av den svårighetsgraden blandat med liksom den här föränderliga sättet som Jafar jobbar i Super Nintendo, och då framförallt då den här presentationen som man får med det episka avslutet, det hade liksom tjänat väldigt mycket på att jobba så. Sen är det ju också faktiskt någonting väldigt beundransvärt att i slutändan så är det Aladdins list som vinner, inte hans svärd eller äpplen eller hopp liksom. Precis, och det är så snyggt, för att de nämner ju inte direkta fraser, i alla fall inte hela tiden. Nu är vi på Super Nintendo för er som inte... Vi hoppar lite mycket, ja, runt om. Där blir det mot slutet. Men de citerar ju inte rakt av från filmen, men han nämner ju liksom att du har gjort det bra, ändå kan du inte besegra mig, för jag är världens mäktigaste människa. Och det är då liksom det klickar för Aladdin lite grann. Att det är så jag ska ta Jafar. Precis. Och det är jättesnyggt i filmen, givetvis, för att det visar än en gång på att Aladdin är en... Det styrker Aladdin som karaktär. Och man lyckas också få med det i spelet. Bra. Och när du precis pratar om det i filmen, så är det ju också där som Peter Jöbergs urusla skådespelarförmåga lyser igenom som bäst. Han gav dig kraften, han kan ta den ifrån dig. Du vet när han pratar om det. Det låter så svenskt. Ja, men sen så gillar jag jättemycket jag får svara med, jag ska bli världens mäktigaste ande. Det är snyggt. Ja, faktiskt. Vi har en lite övriga kommentarer från några av våra lyssnare. Jag tänkte att jag skulle ta dem också. Burnham. Först ut i avgrundsroll som vill lite spy galla över Mega Drive-spelet. Och han säger, det värsta av allt är Aladdins springanimation, att den fortsätter om han springer av en plattform, så det blir helt omöjligt att avgöra när han verkligen står på de otydligt utformade plattformarna och när han är i luften. Nu är jag långt över 60:e försöket på en bana, så nu skiter jag det här. Aladdin är ett jävla retardo och det här spelet är en möglig pizza. Ja, det var hårda ord. Ja, så Avgrundsvåld var inte särskilt förtjust. Nej. OS88 som då pratar om SNES, han har en fråga faktiskt. Mm. Han säger, om man ska få in någon på att spela SNES, så kan nog det här vara en bra inköpsport eller inkörningsport. Det är ganska simpelt, det är inte särskilt fult, styrningen är bra. Jag kan tänka mig att det är svårare kanske att ta sig an Super Metroid eller Legend of Zelda om man är ny. Vad tror ni? Absolut. Det som jag sa tidigt i det här avsnittet, det är Disney-spel där. Jag känner inte att Virgin Interactives version är ett Disney-spel på samma sätt. Det här känns mer troget originaler, det känns mer anpassat för en bredare publik, och mer lättillgängligt heter ju ordet. Men ändå så finns det ju den här det representerar spelmediet så jäkla bra också, det här spelet till Super Nintendo som jag pratar om. Jag glömmer bort hela tiden att vi pratar om två spel i det här avsnittet. Capcoms Aladdin, helt enkelt. Ja, Capcoms Aladdin representerar ju spelet, alltså spelmediet, på ett väldigt bra sätt. Det är variationsrikt, det är väldigt vackert, det är väldigt svängigt och roligt framförallt. Det är fan inte många till. Det är det jävla ökentemplet, höll jag på att säga, pyramiden. Som det kanske inte, fast det är rätt kul ändå. Det är bara att miljön är inte så jävla inspirerande. Ja, det är väl det. Så i och med att man är så bortskämd med liksom jättevackra och jättelummiga miljöer så när man liksom kommer dit och det är så här, hopp, här var det sant. Jag tänker ju bara på tråkbanorna i Sonic som, alltså de här templerna som ofta är halvt vattenfyllda. Man får ju lite den vibben och direkt så känner man så här, oh, det här kommer ju vara typ, alltså nu är det inga vattenbanor tack och lov, men de känns inte helt suveräna ändå liksom. Nej, men det, han är ju helt klart inne på ett spår, och det var också någonting som jag nämnde i mitt julkort, att liksom gillar man plattformsspel så är liksom det här måste man ju spela då. Jag skulle säga att även om man inte gillar plattformsspel så är det här väldigt, alltså för Mario kräver sin spelare och även Sonic också. Och jag tycker att det här är ett bättre, alltså är man helt grön eller om man inte gillar plattform alls men så här, jag borde ge den en ärlig chans, så det här är ett väldigt bra ställe att börja på. Det är väl att det är lite mycket instant death på sina håll. Ja, fast det är ju inte särskilt mycket ändå. Det är ju liksom den här lavabiten och sen så är det att man kan ramla ur bild på andens bana. Ja, i och för sig. Och så har du ju väldigt många extra liv ganska snart. Ja, särskilt med fånga lite skaraber som man får spela rulla på anden så att säga. Jag måste säga att jag tyckte ändå om enarmade banditgrejen som de hade på Mega Drive också. Det jävla skrattet. Sen gillade jag faktiskt Abus bonusbanor. Ja, jag och, men jag sög på dem. Men jag gillar Abu. Trots att han stjäl äpplen då, så gillar jag Abu. Jag tycker det är lite synd. Han lever ju i sin egen lilla värld lite på Super Nintendo. Och till viss del även på Mega Drive då. Och där får han är mer anonym på Mega Drive tycker jag. Ja, men det vore ju kul att spela med som han. Alltså det hade man ju kunnat gjort efter... istället för den här sandbanan. Ja, precis. Vad gör Abu medan Aladdin håller på med annat? Ja, när han är ute på mattan med Jasmine liksom, så kanske Abu... vet jag. Han hänger ju med anden såklart. Åh, men gud! Och så Rai som är förvandlad till en elefant. Det hade jävlar mig varit ett mycket bättre avstick än att gå in i ett ökentempel. Eller då som i den andra att... eller i för sig, det är inte jättemycket. Det är visserligen en andebana som är halvtråkig. Sen ser man ju faktiskt i Sultanpalatset i Mega Drive. Och det tyckte jag var ganska kul att man faktiskt fick vara där också. För det är ju en miljö som inte alls är representerad, alltså som en bana åtminstone i Super Nintendo. Och det var lite tråkigt för Sultanpalatset ser ju jättemagnifikt ut i de scener där man får se i filmen. Ja. Ja du Anders, börjar bli dags att runda av tror jag. Jag tror det. Så jag tycker vi helt enkelt fortsätter nu med någon typ av så här summering eller sammanfattning på något vis. Och då tar vi vänder oss mot våra lyssnare först den här gången. Och det är OS88 som sammanfattar sin upplevelse som så. Jag tycker att spelet fungerar bra och det är roligt, men jag tror inte jag skulle rekommendera det till andra. Att spela Aladdin känns som att spela en bättre version av Djungelboken. Jag har aldrig klarat Djungelboken, men det är samma känsla i styrning, musik och ljud. Om jag hade haft detta spel när jag var mindre så skulle jag nog minnas det som väldigt roligt och bättre än Djungelboken på så vis. Ja, vi har ju båda två haft det som barn. Vilket förstås färger oss en del. Men jag tycker ändå att det är... att jag skulle rekommendera, det har vi gått igenom att vi skulle vilja göra. Jag tycker att det här är nog ett av de bästa... Nu pratar vi Super Nintendo. Rio då också. Ett av de bästa Super Nintendo-spelen som finns faktiskt. Ja, det är topp 10 för mig, tror jag. Jag vet inte om det sträcker sig så, men jag har nog inte rangordnat liksom toppen heller så bra. Om inte så väldigt nära. Ja, i närheten där i alla fall. Den är och nosar åtminstone. Den kan till och med vara över, den kan vara på 7:e, jag vet inte. Jag har inte synat mina egna åsikter så pass. Sen så har både Ossi och Pib bjudit på lite pizzor. Så tänkte vi kan köra dem på en gång då. Då är det Ossi då, och det här blir ju en Super Nintendo Aladdins pizza. Han säger då: pizza time, min pizza blir en Hawaii. Hawaii är en pizza som jag brukar ta på en ny pizzeria för att testa hur bra den är. Det är en ganska simpel pizza, så det är lätt att bedöma skillnaden mellan bra och dåliga pizzerior på detta sätt. Den här Hawaiian är helt okej, men jag skulle inte rekommendera pizzerian till mina vänner. Så han skulle inte rekommendera Capcom till sina vänner då? Ja, tydligen inte. Ooh. Du är en märklig man, Ossi. Nej, jag har inte kommit överens med han ikväll. Jag säger det än en gång. Pib säger: SNES-varianten är en rullpizza som man kan avnjuta på Umeås torg i sommartid i solsken. Mysigt och härligt på samma gång. Mm. Rullpizza, vad menas med det? Ja, jag antar att det är som en pizza som man har rullat ihop. Ja, kanske. Megadrive-versionen. En rullpizza som är köpt på ett lite billigare gatukök i Umeås avkrokar av någon gubbe som kallar sig för Falafelkungen. Och den var fin. Han hälsade också att han tycker att vi ska spela Euphoria till NES snart. Mhm, okej. Antecknat. Ja, precis. Men då, Anders, då är det dags för dig och mig att också be oss till pizzerian, tror jag. Ja, då tycker jag att vi tar två pizzor i stöten. Alltså, du tar dina och jag tar mina, eller vice versa. Okej. Jag har dock ett litet behov jag behöver få ur mig innan vi... innan vi kan gå vidare här. Jag hade det på känn faktiskt, ja. Så det vill bara hålla i sig. Ja, det här är ju min absoluta favoritsång från den här filmen. Och det här soundtracket är ett av mina favoriter generellt, som storhet för film, tror jag. Ja, inte bara liksom inom Disney-filmstermen, utan filmer overall så. Ja, precis, och det är ju förstås inledningsspåret som inleder hela filmen och som sätter tonen så perfekt. Det är en sån otroligt fin orientalisk, mystisk, nästan lite vaggvise känsla, men ändå liksom rejält krut i. Mm. Den här ska ju egentligen skrålas för full hals, men nu är klockan rätt mycket så jag tänker inte göra det. Men jag vill ändå sjunga, så då sjunger jag. Mm. Är du beredd? Jajamän. Och jag har sett ett land och en främmande plats och kameler i karavan, där öga för öga och tand för en tand var en lag som man var van. Det kom vindar från öst, man såg solen i väst, medan timglaset sand rann bort. Ta en matta och sen flyger du in i den orientaliska natten igen, och arabiska natt och arabiska dag, där hettan är het, skorna sovit, jag vet, varken stark eller svag. Arabiska natt, månen lyser som att, se upp med vad du gör, du bör tänka dig för en främmande natt. Ja, det är tjusigt, sånt. Jag älskar den här sången. Är du säker på att inte din sambo vaknar nu? Jag tror att hon så säkert vaknade, men hon är bara: åh, jävla gubbe. Och sen så somnar hon. Precis. Eller så kommer hon strax och skäller, jag vet inte. Eller så bara, alla dina, så drömmer de vidare. Ja, man kan alltid hoppas. In i andens värld. Ja, pizza var det, förlåt. Jag var alldeles för kär i mig själv, så jag var tvungen att göra det där. Ska jag ta först då? Ja, det kan du få göra, så får jag slappna av lite och tänka. Mm. Jag tar min Genesis, eller Mega Drive pizza först då. Mm. Det här tycker jag är en big one, helt enkelt. Mm. Vet du vilka jag menar då? Ja, de här som man köper på Ica i frysen. Mm, en grandiosa, de heter kanske inte Big One längre, men det är alltså en rejäl panpizza som du köper i frysdisken på valfri. Alltså den är enkel att få tag i, du köper den på Ica, Statoil eller vart fan som helst. Och det här är väl den bästa fryspizzan man kan köpa hem. Mycket också för att man tvingas värma den i vanlig ugn, för att den är så groteskt jävla stor. Och den gör ju sitt jobb. Alltså den smakar riktigt bra. Om du har värmt den tillräckligt länge, du får den här krispigheten, du får tjock fyll i botten, en bra tomatsås och liksom bra ost, och skinkan är väl vad skinka kan vara på en fryspizza. Lite grann. Jag tycker liksom att den saknar helt den här finessen och den här sista snygga touchen och den här resan som att äta en riktigt bra pizza kan vara. Men som sagt, den gör sitt jobb för en relativt billig peng, och det är ett fullgott alternativ i mångt och mycket. När vi sen går över och pratar på Super Nintendo-pizzan, så är det lite av en, det är ändå sån här riktigt fin, alltså det går till en bra pizzeria för att käka en bra pizza, och det som liksom sätter tonen för den här pizzan, det är att du inte kanske vidare hungrig när du ska beställa pizza, utan den här pizzan du beställer enbart för att du är sugen och för att du vill liksom få en smakupplevelse, för att du vill liksom, du blir glad av den här pizzan. Så det du gör är att du tar, i och med att du inte är så hungrig, så tar du en barnpizza och så komponerar du ihop liksom allt möjligt gott på den och slänger på den tillsammans med en god sås. Så det kan liksom vara alltså en tomatsås gärna med lite extra svartpeppar i för att få lite tryck. En jättebra och fin ost som du vet, klassiskt aldrig bryts, utan det, det är som tuggummi nästan. Det kan dra det i all evighet. Färska tomater, kanske lite oxfilé och så. Och troligtvis en riktigt jäkla bra sås också. Någonting åt kebabsåsen med lite chili och vitlök i. För att få den här riktiga styven i den ändå. Och det blir en riktig upplevelse. Det blir, liksom, det blir en pizza som du blir så glad av. Det är liksom, redan när du sitter och komponerar ihop den så ler du för dig själv. Och medan du äter den så ler du för dig själv. Och när du går hem från den här pizzerian så är det liksom, det är inte övermätt. Du, liksom, du känner inte att du behöver kräkas eller att du har ätit för mycket. Utan du har fått, det är liksom, det är helt tillfredsställt. Både i magen, i fysiken så att säga. Men även i dina sinnen. Och det är liksom ett riktigt bra minne som alltid kommer följa med dig. Okej. Tystnaden betyder Q för dig liksom. Ja, förlåt, det var så abrupt slut. Ja, jag vet. Ja, Mega Drive-pizzan för mig i det här läget, det blir lite av ett så här litet hopkok till en pizza. Så det är en ganska duktig pizzabagare som kan liksom väldigt mycket om hur man liksom gör en bra deg och lite såna här saker. Så är det liksom att det är den ganska liksom hyfsat välkomponerad den här pizzan, men sen så jag minns inte exakt vad det kan vara på den. Jag tror att det kan vara lite köttfärs kanske och ja, vad är det mer? Det är en ganska halvtråkig ost, du vet sån här typ den är köpt färdigriven på påsen nästan. Mm. Eller så är det någon sån här smaklös som typ en hushåll eller en billing eller sån här, du vet, som är lätt äten liksom. Mm. Men tyvärr så gör ju den också att du får liksom inte ut den fulla ostsmaken. Visst, det är alltid gott med smältost oavsett vilken sort, men det känns som att det finns mer egentligen man kunde ha gjort med en bättre ost. Och köttfärsen funkar ju väldigt bra. Det är inte en köttfärssås, utan det är liksom små klumpar av köttfärs. Och varje tugga där en sån kommer så verkligen så här, åh fan, det här är en bra pizza. Sen på någonstans här så har också bagaren liksom tyckt att han ska ha en skön så här touch på det. Så han har tagit, du vet, den här riktigt starka röda kebabsåsen. Mm. Han har liksom duttat på lite sånt med kluttar så där efteråt. Och när du får en sån tugga, då bränner det sig något helvete i munnen. Det är inte mycket liksom sån sås på. Det är liksom bara små droppar här och där. Men det är så in i helvete starkt. Så det liksom bara lämnar en så här jobbig smak i munnen. Och du måste typ stoppa i lite kanter bara för att liksom få bort den här liksom svedan från tungan och hela munnen. Det blir så jobbigt på något vis. Så det är i grund och botten liksom en ganska bra pizza. Och du tycker att det här pizzabagaren kan ju liksom göra deg och han kan göra den biten bra. Men tyvärr så är det någonting med kompositionen som gör att den inte faller i rätt i smaken. För att den är gjord för att kunna ätas liksom, ändå liksom ganska så lätt. Men sen så vet du att någonstans där ute finns de här jävla starka bitarna, och de förstör helheten för dig. Du liksom, du äter försiktigt. Det är som att äta orensad fisk. Du vet att när som helst kommer det där äckliga jävla benet, så du kan liksom inte njuta av att det smakar bra. Mm. Ja, det är Mega Drive pizzan. Okej. Super Nintendo pizzan, det är något så enkelt som en Vesuvio. Oj. Men det är en Vesuvio bakad av Italiens bästa pizzabagare. Ett riktigt proffs. Ett riktigt proffs. Det är så, kan han ha den här Ossi. Ja. Det är en sån omsorg i den här degen. Den har liksom knådats med kärlek. Och det är den finaste mozzarellan du kan tänka dig. Skinkan är liksom någon sån här exklusiv lufttorkad sån här, du vet, det tar typ ett halvår att göra den skinka, så att, och varje strimma av den är så här försiktigt skuren för hand med en väldigt dyr och fin kniv, och så har man lagt ut den. Det gör ju att det blir en otroligt fin och rund smak på den här pizzan. Du känner ju att så här, det här är en man som med kärlek har presterat den här pizzan. Det som är lite trist då, det är att i grund och botten så är det ju faktiskt bara en Vesuvio. Och världens mest välgjorda Vesuvio kommer fortfarande vara en Vesuvio. Du skulle ju vilja ha någonting mer än bara den här skinkan, för att det är fantastiskt gott. Men det hade kunnat varit ännu godare med bara lite mer ingredienser på den. Då, Samson, tycker jag att vi lutar oss tillbaka lite och lyssnar på lite musik efter mer än två timmar måste jag bli av alla din... Ja, innan det var färdigt. Det har ju varit lite hektiskt. Vi skyller allting på Tobias där för förra veckans Zelda så att säga. Så jag tänkte ta lite mer laid back ton den här veckan. Vi plockar ett band som heter Kirby Crackle och en låt som heter Up Up Down Down från deras skiva Kirby Crackle. Och det behövs väl inte vidare många hjärnforskare för att lista ut vad låten handlar om, så att säga, och vilken anknytning till spelvärlden som den har. Jag tycker det är en jättemysig låt. Den dyker upp i våran Spotify-lista och den låter så här. Up, up, down, down, left, right, B, A, select, start. I'm trying to unlock your heart from years of walls. And when Hyrule falls, I'm hoping that the things I do are working to connect with you. I see that you're free, quit my shop. I'd like for you to know my name. They call me Box 138, I think we are due for a walk. Like me, you pull from the middle. Skip the books up on the top. So up, up, down, down, left, right, B, A, select, start. I'm trying to unlock your heart from years of walls. And when Hyrule falls, I'm hoping that the things I do are working to connect with you. I wish I could know what you dream. Are you flying high without a care? Do people often stop and stare? 'Cause you're both a girl and a fan. I bet it's hard to join the rest with fanboys staring at your chest. So up, up, down, down, left, right, be a select start. I'm trying to unlock your heart from years of walls. And when Hyrule falls, I'm hoping that the things I do are working to connect with you. And even though it's improbable, it seems that this could go my way. I should take a risk, then like Wilson Fisk, be the kingpin of this day. Then you turn around and say hello, and everything's okay. We talked about while sipping on a Guinness down until we drove back to your place. I said we should do it again. That's when you stabbed me with a pin, because you planned to murder me. 'Cause you've been stalking me for weeks, and then you shoved me in your house. You punched me hard right in the mouth and warned me that I shouldn't scream, or you got me like Wolverine. This day to turn out kinda sucky. I thought I was getting lucky, not cut up in little bits, served up as your favorite dish. She's a man-eater, I'm toast, just like the song from Hall & Oates. Influenced by the Temptations, played on the 60s in every station. I don't know where the song will end, but I don't care, because I'm dead. Whoa, because I'm dead. Och nu när vi ska gå över till sagostunden så är det ju skaplig skiftning i palett, får man väl lov att säga. Vi har sett det färgglada Aladdin och nu ska vi över till den minst sagt gråtonade och rätt så sargiga världen som vi befinner oss i Planescape Tournament, som jag spelar i sagostunden här i Retroresan. Jag har ju inte kommit så långt än. Vi har ju slagit fast där vid det här laget. Och det är inte mycket längre idag heller, måste jag säga. Och jag ändå tycker jag att jag har lagt mycket tid och energi på det. Så att jag kommer inte ha lika mycket dåligt samvete över den här sagostunden som jag hade över kanske första då. Hur som helst, senast så pratade vi om att min Nameless One tillsammans med Morte till slut lyckades fly från det här bårhuset som han har befunnit sig i, samtidigt som han har viftat omkring och funderat vart hans ursprung ligger någonstans. Och vi träffar ju också den här flickan, Deonara heter hon väl. Eller det spöket av den flickan som vi hade en hel del munhugg med. Först var hon ond och sen var hon snäll och sen var hon arg igen. Och så fick vi lurarna så var hon snäll igen och sånt där. Mycket fram och tillbaka. Innan allting var färdigt i alla fall tog vi oss äntligen ut från det bårhuset. Det heter Montreal eller någonting sånt där, men jag kan inte uttala det. Och när vi kommer ut så kommer vi till ett ställe som kallas The Hive. Och det är en liten stadsdel, ett litet slumkvarter av den större staden som heter Sigil. Vi irrar omkring där, upptäcker ganska snart att det finns vissa fulingar här som gärna vill bråka med oss, som vi står och pratar och är lite jävlig mot dem så att säga. Men vi kan undvika dem rätt så enkelt. Vi orienterar oss lite, försöker lära oss känna den här stadsdelen och kommer till en liten stuga med en öppen kista. Och i den här stugan så kan jag också vila, vilket är väldigt, väldigt välkommet. För jag har haft slut länge på de här föremålen som bygger upp hälsa. Så Morte, som har dött en gång, han har ju liksom inget liv vid den här punkten. Men efter vi har vilat i 8 timmar så har hälsan återuppbyggts. Kort efter så träffar vi en individ, väl jag kallar det, som kallas Dabus, som bokstavligen talar i gåtor, eller rebusar om man så vill. Han talar väl inte egentligen, det är Morte som förklarar det här för mig. Man ser små symboler på hans huvud, lite mysko. Och jag kan givetvis inte då förstå vad han menar, men jag ger mig lite fan på att jag ändå ska förstå det här och ta det som en utmaning. Och sakta men säkert så lär jag mig då hans språk, och det här är någonting som ger mig 1000 XP faktiskt. Och när jag väl förstår hans språk så pratar han snabbt om en Lady of Pain som tydligen bär en metallisk ansiktsmask som ser väldigt skräckinjagande ut. Och bara blicken av den här masken får mig att rysa av obehag. Det vi är ute efter, det är ju en man som heter Farad, som den här personen med en väldigt stor bok pratade om i bårhuset. Och vi försöker ju sniffa ut information om vart den här personen kan tänkas vara. Vi träffar på en harlot. Jag antar att det är prostituerad, va? Samson. En harlot? Mm. Det är faktiskt ett ord som jag inte brukar använda särskilt ofta, så att jag känner mig lite osäker, om jag ska vara ärlig. Men det verkar lite lurt. De står och ser lite horiga ut, ursäkta ordvalet. Det slutar med att vi får betala henne för lite information i alla fall. Vi får lite direktiv vart han kan tänkas vara. Dessutom så bjuder faktiskt Nameless One Morte här på en liten sväng om med den här harleten lite så här under bältet, och det är väldigt spännande att liksom försöka visualisera vad som för sig går där när skärmen tonar ut, för han är ju bara en liksom svävande skeletthuvud liksom. Vad kan han göra egentligen? Ja, en annan diskussion, ett annat program kanske. Men tack vare det här så får han lite nya tåns, eller lite glåpord som man tycker om att slänga efter sig. Efter det här så tar vi oss till ett annat hus i samma område som är lite av Dustman Monument heter det i alla fall. Det är ett monument för The Dustman, de som har kontrollen över bårhuset och lite av den här staden också, verkar det som. Och vi träffar en flicka, eller en kvinna, som heter Sevtai. Och hon berättar att hennes systrar, de har blivit mördade av såna här chaosmän som finns i en annan del av den här staden. Och hon vill liksom settle the score med dem. Hon vill att de ska få betala för det de har gjort. Och anlita då mig för att göra detta. Och de här Chaosmen, de finns i en annan stadsdel och kallas för Starved Dogs. Starved Dogs Barking till och med. Och vi springer ner i den sydöstra delen av den här staden och träffar snart på en av de här. Ganska enkelt tar vi ner den. Kort därefter också så hittar vi två andra. Det var tre till antalet totalt då, som vi får ta ner. Den sista striden med de här båda två, den tar ner både Mortis och Nameless Ones hälsa rätt så avsevärt. Men vi klarar oss genom striden, sen springer vi fort till det här huset igen med öppna kistan och vilar oss 8 timmar igen innan vi återvänder oss till Sevtai för att ta emot våran belöning. När vi kommer ut ur det här huset igen då, så springer vi nästan rakt in i en man som kallas för Bain Descender. Eller Bain, det är svårt att uttala. Väldigt färgstark person på den här platsen. Han bär både en blå och en röd outfit. Det ser lite malplacerat. Säger man mall eller mal? Det är dialektalt, du kan välja vilken du vill ha. Just det, men då säger jag malplacerat. Han söker i alla fall efter en man som heter Craddock. Och vi erbjuder oss ganska snart. Jag börjar liksom känna mig hemma i det här nu. Vi erbjuder oss att hjälpa honom att hitta den här mannen. Och han befinner sig i en ännu ny stadsdel av The Hive i sydvästra delen. Och det är inte svårare så att vi springer till det här området, vi letar, lokaliserar mannen och vi pratar med han och för hans meddelande vidare. Får lite XP där och sen när vi återvänder till den här baren så får vi lite mer XP från han. I samma område sen så träffar vi en kvinna som verkar ha några brännskador. Hon heter i alla fall Ingress och hon berättar att hon har varit fångad i The Hive en väldigt, väldigt lång tid och hon skulle kunna göra allting för att ta sig härifrån. Den mannen då som kommer till att hjälpa henne, han befinner sig i sydöstra delen av The Hive i en bar som kallas för Smoldering Corpse Bar. Och mannen i fråga heter Kendrian. Vi träffar den här Kendrian i den här baren i alla fall och vi förklarar situationen för honom och han erbjuder sig väldigt snällt faktiskt och hjälpa henne. Vi springer tillbaka till Ingress och berättar i sin tur om Kendrian och nu blir det väldigt fram och tillbaka, men vi springer sedan tillbaka till Kendrian igen efter att Ingress attackar oss och det är då vi får vår XP och dessutom får vi Ingress tänder som tydligen var väldigt dåligt skick av bilden att döma. Men det här är någonting som faktiskt kommer till väl användning. För Morte har ju inte många möjligheter att bära vapen. Men han biter ju. Hans attack är ju Mortis Bite. Och med nya tänder så går den attacken upp ett par nivåer. Så det är varmt välkommet. Tillbaka i ursprungsdelen, där som är navet av The Hive, så träffar vi också en zombie som heter The Post. Som tydligen har sett sina bästa dagar för väldigt, väldigt länge sedan. Han är väldigt sliten zombie som inte kan prata. Han har ärr och tatueringar och är nedsliten överallt. Det vi upptäcker ganska snart i dialogen med den här The Post är att vi kan slita loss en typ av sten, cobblestone eller cobblestone kallas det, från hans huvud och då får vi 250 XP för. Lite brutalt, men han verkar inte bry sig vidare nämnvärt, så kanske inte gjorde så mycket någonting ändå. Vi undersöker sedan små notiser och lite graffiti på hans kropp och han har en förmåga, han är nästan som en zombie-kompass kan man säga. Man läser om en specifik plats och när man har utfört rätt kommando så att säga så pekar han med hela sin kropp åt i vilken riktning det är. Och vi får också 500 XP när vi lyckas hitta riktningen mot Farod. Men vi sticker inte dit riktigt än. Vi träffar nämligen på en liten bitter familj i ett hus, eller familj, det är två personer. Det är alltså Angiar och hans fru som vi hittar i lite norr om den här platsen. Alldeles nedanför den öppna kistan, huset så att säga. Och ganska snart så märker vi att Angiar inte är på så vidare bra humör. Han vill helt enkelt inte prata med oss, och han tycker inte det är vidare kul heller när vi kommer instormande i hans hus bara jätteabrupt. Men hans fru är lite mer mottaglig för konversation. Hon vet också vad det är som klämmer i skon på Angiar, så att säga. Det visar sig nämligen att Angiar har gjort en deal med en dustman och har skrivit ett så kallat dead contract, vilket innebär att de kan hålla på och göra vad de vill med hans kropp efter han har dött. Och det här är någonting som man nu ångrar väldigt, väldigt djupt. Vi nobla som vi är, vi tar på oss att försöka ändra på den här situationen, och vi ska försöka förklara för den här dustmen att så här får det inte riktigt gå till. Vi går till en annan bar i samma område faktiskt, och vi träffar ganska snart den här dustman Mortai Gravesend i alla fall. Och det är ju han då som har det här kontraktet med Angiar. Och det tar lite konversation, och det tar också lite verbala hot för att försöka få honom att förstå allvaret i den här situationen. Men vi lyckas bäst i att vi försöker förklara då för den här Mortai. Angiar inte kan uppfylla sin true death med det här kontraktet i verket, så att säga. Och tillsammans med liksom den här vädjan och lite verbala hot, som sagt, så får vi till slut Mortai att ge upp det här kontraktet. Och vi kan ta det tillbaka till det här parets hus, och när vi pratar med Angiar den här gången och visar upp att vi faktiskt har kontraktet och river det framför ögonen på honom, så ändrar han sitt humör ganska snart och blir oerhört tacksam, både han och hans fru faktiskt. Och det här får vi också då lite. Och först och främst så får vi 500 XP för att vi får tag i det här kontraktet. Sen 750 ytterligare XP för att vi tar det till Angiar då. Vi återvänder sen till den här baren ännu en gång och pratar lite mer med den här Dustman-personen Mortai. Och det visar sig faktiskt att vi kan skriva ett sånt här kontrakt som Angiar precis hade. Och det här får vi också 500 XP för. Och han menar ju på att det är absolut inget farligt, i och med att jag ändå kommer vara död när det här kontraktet skrider till verket, så att säga. Men lite på vinst och förlust. Jag XP, allt är XP. Så skriver jag på det här. Jag får 500 för att skriva på det. Och sen när jag till slut, efter många are you sure situationer, till slut skriver under, så får jag ytterligare 250 XP och lite guld dessutom. I samma bar så träffar vi sedan Norrox. Jag antar att det är så. Det är enklare med japanska RPG:erna så när det kommer till namn. De har en förmåga att böja på konsonanter. De här Black Isle Studios. Men hur som helst, Norrox, alltså CHJ, hur uttalar man det? Jag vet inte, CHJ tror jag. Ja, hur som helst, Norrox berättar om en plats som kallas Mauselum, som är lite norr om den här baren. Och efter vi har pratat med han och fått lite information och lite detaljer och ett uppdrag då från han, så kan vi ta oss dit. Och det här var en plats som tidigare var låst för mig. Men längre än så är jag tyvärr inte kommit i det här. Nu har det gått väldigt fort när jag sammanfattar det, men det ni ska veta då, det är att när jag ska hitta alla, till exempel när jag skulle hitta den här, hjälpa den här brända kvinnan och fly från Hive, så finns det inga egentliga direktiv förutom att den här personen finns i staden. Så jag fick ju liksom gå runt och prata med de allra flesta, och inte alltid så vänliga personer som finns i den här staden heller. Så det har ju tagit en extremt lång tid att vandra omkring och göra ingenting egentligen. Jag vet inte hur pass mycket närmare Farad jag är heller, som förhoppningsvis ska ge mig lite svar på vad som händer. Det enda som liksom kanske berättar handlingen ur ett större perspektiv som har hänt i den här sagostunden är den här kvinnan då, som Dabus pratar om, Lady of Pain. Och då hon syns också både i menyer och i laddningsskärmar dessutom, så jag antar att hon har rätt så stor och väsentlig del i denna saga och berättelse. Blir du sugen att spela Samson? Alltså jag känner nog att jag vill liksom, jag har ju velat haka på det här ett tag nu. Det är bara att det är så svårt att, för mig att få dels tid men också möjligheten att spela spelet ordentligt. Mm. Jag tror att jag är tvungen att hoppa den här sagostunden tyvärr. Mm. Men jag ska se, alltså det, än så länge har du inte spelat så pass länge att det är helt omöjligt att komma ikapp dig liksom. Nej, fan händer. Så det känns som att jag ska fortsätta leta med ljus och lykta. Jag vill ju liksom inte spela det här emulerat, för att jag har så mycket dåliga erfarenheter just att emulera PC. Jag vill ju helst skaffa mig en äldre PC som det går att spela äldre spel på. Kan vara så att jag har en lösning åt dig. Jag vet inte än. Jag kanske lovar för mycket nu, men vi får se. Om det är någon lyssnare där ute som råkar sitta på en gammal PC som står och samlar namn någonstans, så kramkalas@retroresan.se adressen. Det är bara att höra av sig om man kan tänka sig göra sig av med en sån. Gärna i Malmöregionen, det hjälper mig. Annars så finns det ju post också. Precis. Men som sagt, det där var veckans sagostund. Då går vi in istället på vad vi ska spela till nästa vecka. Jajamän, och nästa vecka så tar vi itu med Roller Games. Ett gammalt NES, vad ska man kalla det, sidskrollande actionspel. Från början tror jag det är ett arkadspel faktiskt som har portats till NES. Jag har aldrig sett röken av det här arkadspelet dock. Det är som sa, det är inte en portning, utan det är Konami då som har utvecklat det, utvecklade två spel. Ett som var för arkad, ett som var till Nintendo. Och det är, de är tydligen inte särskilt lika varandra. Eller de kanske är lika varandra, men det är inte samma spel. De utspelades i båda två i samma universum då. Alltså Roller Games som är baserat på den gamla, en gammal tv-serie, amerikansk förstås. Ja, jag har inte sett mycket koll på den. Alltså den gick ju väldigt kort. Från början så var det alltså mellan 1961 till 1975 gick den, och sen så kom det liksom en yngre variant av den som kom en säsong där, 89 till 90. Mm. Jag har inte kollat på tv-serien överhuvudtaget faktiskt. Inte jag heller. Jag är inte en susning om att det fanns en tv-serie förrän jag slog upp det på Wikipedia, så att säga. Sökte på Wikipedia på Roller Games, så då stod jävla sida med en jäkla tv-serie. Men ja, det. Roller Games som spel till NES, utvecklat av Konami i alla fall, det är så unikt som en rullskridskobaserad brawler. Ja, det har jämförts med Turtles 2, fast det sägs vara mycket, mycket snabbare då, eftersom alla åker på rullskridskor. Ja, jag har spelat en del i min barndom, aldrig klarare dock. Jag tror dock att jag ägde en sväng. Och det är liksom kul. Rullskridskor är ändå lite småballt, och det varieras. Det hoppar lite mellan beat 'em up, som ändå är liksom grundstommen, men också lite såna här där du i endast åker rullskridskor och ska liksom överleva banan. Du ska hoppa över hopp och ducka för hinder och sånt. Mm. Så det lilla jag spelade är bra variation, och det är Konami utvecklat som sagt. Jag tror att det kommer bli väldigt kul. Mm. Jag känner igen framsidan på den. Det kan ju vara för att den är väldigt Konami-esk så att säga. Det är, alltså Life Force har ju samma, du vet, de här gråa kanterna och sen den här stora loggan i toppen och så. Men jag har åtminstone sett den här i liksom videobutikshyllan när jag var liten. Så mycket är jag nästan säker på. Alltså det var Japan-släppet av den så att säga. Mm. Som egentligen också var Bergsala på sätt och vis. De ville bara låta lite häftigare. Det här är också en av de här spelen som är släppta under namnet då Ultra Software, som också är Konami egentligen. Men man fick ju bara släppa x antal spel per år. Nintendo hade bizarra regler, så alla startade en massa dotterföretag då. Så den är utgiven officiellt av Ultra Software Corporation, som är ett annat namn för Konami i princip. Men, och det starkaste minne jag har från det lilla jag spelar, det är att Chockisen äger i det här spelet, vilket är väldigt tilltalande för mig då. Storyn, vad jag förstått det som, det är att den värld vi, som spelet utspelas i, är en värld i krig. Tydligen så är den här tv-serien någonting som också existerar i spelet, och det i slutändan handlar det om att det är Eastern och Western side mot varandra. Alltså det är tre olika sidor faktiskt. Är det tre olika sidor? Ja, vad jag har förstått det som. Och det är ju då tre olika spelbara karaktärer då. En som är lite mer allround, en som Men snabb det, och svag och... Precis, det är Western Alliance. Mm. Det är T-Birds, Hot Flash och Rockers. Sen har vi Eastern Empire, The Bad Guys, som är The Violators, The Maniacs och Bad Attitude. jävlar vilka bra namn. Ja, det här kan inte bli något annat än bra. Det är utgivet 1990 kan man säga också. September faktiskt. Precis. Det är väl där vi ska säga om det här spelet nu. Jag hoppas att många följer med och spelar det, för jag tror det kommer bli rätt så skoj. Ja, alltså det har fått ganska bra kritik när man tittar på såna här gamla artiklar och sånt. Det är så här 8 av 10 och den nivån liksom. Mm. Så att, ja, jag är hoppfull måste jag säga. Mm. Men då Samson, då knyter vi ihop den här säcken snart. Ja, det får vi ta och göra. Ja. Ni som lyssnar, om ni vill lämna en kommentar, vilket ni definitivt borde göra. Och så som sagt, vi är även mottagliga för tråkiga kommentarer numera då. Får se hur de ser ut. Retroresan.se är vår hemsida och där kan ni göra det. Därifrån kan ni också hitta till våra forumtrådar som vi har på loading.se, gameplay.se och skillpoint.se. Det finns ju också en sån här fenomen som heter Facebook. Och vi har ju en sån sida. facebook.com/retroresan. Svårare än så behöver det inte vara. Och där dyker våra avsnitt upp, där dyker våra vänner upp och där dyker det mesta som är bäst upp. Så bara bege sig dit. Vill man följa oss så kan man göra det via Twitter. twitter.com/retroresan. Eller så attar ni oss bara. Retroresan är ett ord. Våra privata är Move the Bongos för dig Samson och Brunlof för mig. Yeah. Anders. Och så mail har vi nämnt, men vi kan nämna det en gång till för att den är så suverän. Det är kramkalas@retroresan.se om man vill vara lite extra anonym. Och kramkalas är också vårt hemliga kodord. Precis, om ni ser en person som, fan, jag undrar om det där är Samson. Jag har sett bilder så här, men det är skillnaden då på bild och IRL. Ropa ut ett kramkalas så kommer Samson att heja till och så kommer det att bli, men tjenare! Det där lät mer som mig kanske, jag vet. Det är jag som är pipig, vet du. Ja, jag tänkte snarare på det här eller väldigt vagt rullande R. Rullande R, är det sånt? Mm. Ja. Det ser man. Jag skulle säga någonting, men jag tror att jag har glömt bort det. Jo, ska inte sjunga då? Har jag inte sjungit tillräckligt i det här avsnittet? Nej, det är aldrig tillräckligt med Lisa. Alltså. Vi vill alltid ha mer. Det är faktiskt sant. Killen som gör Jagos röst. Ja. Gilbert Gottfried heter han. Gilbert Gottfried. Okay. Du kan YouTubea Gilbert Gottfried så kommer du säga, ah, det är han. Okej. Okay. Jag kom på det alldeles precis. Ja, skönt att vi hann få med det ändå då. Ja, jävligt. Annars skulle du ha ringt mig så här 2 timmar innan jag ska upp och jobba. Ja. Nu kommer jag på vem det var. Nej, han har ett så bra sätt hur man ska stava hans namn. Han stavar alltså som friterad gud, så det är Godfried. Ja, det är klockan. Men det. Ja, precis. Jo, men du, vänta, en sak till. Ni som lyssnar på det här och som inte redan har bombarderats av det. På söndag klockan 14.03 P3 Spel. Jag är med i varje avsnitt och jag ska inte avslöja vad det är för någonting jag ska prata om den här veckan. Men i det programmet så finns det ett segment som heter Samson Wiklunds episka guide till spelhistorien, där jag får fokusera fritt och berätta om något spännande som har hänt någonstans i spelhistorien. Förra veckan så pratade jag om vad som är den absolut första konsolen. Den här veckan håller jag lite hemligt också för att jag inte vet exakt vilket avsnitt det de tänker köra. Men 14.03, det går också på webben förstås, det går att tanka som podcast, det finns på iTunes. Varför jag nämner det här, utöver att jag förstås vill att alla ska lyssna, är att jag skulle jättegärna vilja få feedback på det också. Det kan man ju förstås också lämna på 100 olika sätt. Det finns på Facebook, det finns på Twitter, alltså P3-spel då. Heter P3-spel på både Facebook och Twitter. Och sen så, givetvis så finns det på Sveriges Radios hemsida. Jag vill jättegärna att ni tycker till, alltså såga gärna om ni tycker att det var skit liksom. Det är helt okej, men det är jättebra om ni hör av er och berättar hur kan vi bli bättre. För min del så vill jag gärna veta hur jag kan bli bättre. Nu tyvärr det är utanför mina händer eftersom jag inte är i Stockholm, men min redaktion så att säga, eller redaktionen, behöver alltid veta hur gör vi den här showen bättre, vad saknas, vad gör vi flödigt och så vidare. Det är bara att gå in och berätta det för oss, så ska vi bättre oss, vi lovar. Nu var det show alltså. Var det? Ja, du sa, hur gör vi den här showen bättre? Ja, men det är show. Det är ju Angelica och Fares och Lejonhuvud och Möller och Sjöberg och hela, typ, liksom, hela gänget där borta. De gör en show. Det är ett gäng proffs. Jag är en amatör. Jag gör små påhitt. De gör shower. Ja, jag tycker gränsen är hårfin faktiskt. Ja, men du, det här är inte en show. Nej, den här showen, den måste go on en annan vecka. Nu måste vi säga hej då. Det var så löst. Ja, skitsamma. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Arabiska natt.